المسجد ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت فأخذنا منهم ميثاقا غليظا صدق الله العظيم. ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو اٹھا لیا ان کے عہد کی وجہ سے اور ہم نے ان کو یہ کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں سجدہ کرنے کی حالت میں یعنی عاجزی کے ساتھ اور ہم نے ان کو کہا تھا کہ لا تعدو فی السبت ہفتے والے دن حد سے تجاوز نہ کرنا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ہم نے ان سے پکے عہد لیے تھے. اگلی عہد میں انشاءاللہ تعالی کل آئے گا کہ انہوں نے سب عہدوں کو توڑ دیا نقض عہد کرتے رہے اور بات نہیں مانی. جمعرات والے دن بات ہو رہی تھی وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ کہ جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس کوئی رہنمائی کے لیے کتاب ہونی چاہیے, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی, بہرحال کتاب مل گئی اور پھر اس کے بعد ان کے پاس جب کتاب لے کر آئے تو یہ اس میں بس ہیلے اور طرح طرح کے عذر کرنے لگے. مسلمان جو تھے عمل کی زندگی میں عذر کرنے لگے. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقه, ان کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مانتے ہو یا نہیں, تو وہ ڈر کے سے کہنے لگے کہ ہم مانتے ہیں. اس پر میں نے ایک سوال کیا تھا کہ نیکی میں, پرہیزگاری میں, ایمان میں, اسلام میں تو جبر نہیں ہے, یہاں پر تو ان کو زبردستی سے نیک بنایا گیا. یہ سوال, اس کا جواب یہ دیا تھا کہ جب تک کوئی شخص مسلمان نہ ہوا ہو تو اس پر جبر نہیں کیا جائے گا, اس کے سامنے قرآن و سنت کی واضح نشانیاں رکھی جائیں گی, وہ بخوشی اگر قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں قبول کرتا تو اس کی مرضی ہے. اسلام قبول کرانے میں کسی پر سختی نہیں کی جائے گی, مرضی ہے اس کی. لیکن اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو اس کے بعد اسلامی تقاضوں پر, اسلامی ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور بعض امور میں سختی کرنے کا بھی حکم ہے. مثلا کہ کلکم رائن, حدیث ہے, کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور تم میں سے ہر شخص سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. جب تک اسلام قبول نہیں کیا, اسلامی ہدایات سامنے بیان کی جائیں گی, وہ خوشی سے قبول کر لیتا ہے تو اب اس کے اوپر اسلامی احکامات لازم ہو جائیں گے. اب اگر عمل نہیں کرے گا تو بعض امور میں سختی بھی حدیث سے ثابت ہوئی, جس پر میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی. جناب کا فرمان ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص نگران ہو اور اس ہر شخص سے جو نگران ہے اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ کہ آپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی تھی, نماز روزہ عقیدے کے لحاظ سے وہ صحیح تھے, یا کوئی اس سے بڑا افسر ہے جس سے گھر سے ہٹ کر اور لوگ بھی ماتحت ہیں, تو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کی کیسے تربیت کی تھی. قرآن مجید میں واضح ایت موجود ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تمہارے اوپر یہ ضروری ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. گویا کہ گھر والوں کی تربیت صحیح نہ کی تو اس شخص سے پوچھ ہوگی, اور اگر وہ نہیں مان رہے بچے نیکی کے راستے کی طرف یا بیوی نہیں مان رہی تو اس جگہ پر شریعت نے سختی کی اجازت دی ہے, حکم دیا ہے. چنانچہ سکھایا کہ 7 سال کے بچے کو نماز کی طرف, مسجد کی طرف, اس طرف لانے کی کوشش کرو, جب 10 سال کا ہو جائے تو سختی کرو, کیونکہ نماز تو فرض ہوگی 12 سال 13 سال یا بالغ ہوگا 15 سال میں, بلوغ سے پہلے, تاکہ اس کو فرائض کی پہچان ہو جائے اور پابند ہو جائے, اس وقت سختی نہ کرنی پڑے, اس سے پہلے اس کی عادت بنا جاؤ. نیکی بھی ایک حد تک تو مشکل لگتی ہے, ایک مجاہدے سے گزرنے کے بعد نیکی انسان کی فطرت بن جاتی ہے, اس کی عادت بن جاتی ہے. پھر کوئی چھڑوانا بھی چاہے نا اس سے نیکی, یہ نہیں چھوڑے گا, اس کی وہ ایک فطرت ثانی بن جاتی. لیکن اس سے پہلا ایک مرحلہ ہے مجاہدے کا, اس میں سختی کی بھی ضرورت پڑتی ہے, راز و نصیحت کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اور وہ حکم ہوا والد کو کہ اپنی اولاد پر سختی کریں جب 10 سال کے ہو جائیں. یہ نیندیں جو ہے نا یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی, یہ قدر بھی پوری ہوگی اگر وہاں بھی کسی نے کوئی سونے دیا تو, وہاں تو اور زیادہ سختی ہوگی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا بچوں کی نیند نہیں پوری ہوئی, یا صاحب آج رات کو لیٹ آئے ہیں تو کوئی بات نہیں سونے دو نیند نہیں پوری. یہ نیند کبھی بھی پوری نہیں ہونی, نہ دنیا کے یہ ضروریات انسان پوری کر سکتا ہے, نہ یہ نیندیں اور راحتیں پوری کر سکتا ہے. ہاں نماز پڑھیں اور پھر سوئیں. بات یہ ہے کہ جو جتنا کم سوئے گا نا, کم کھائے گا, کم دنیا کی باتیں کرے گا, یہ تبلیغی جماعت والے نمبر بتا رہا ہوں, اور کم مسجد سے باہر جائے گا, چلو دوسری باتیں دو کہ جماعت میں جائیں گے تو لازم ہوگی نا. کم کھانا یہ معرفت الہیہ کے نور کو بھرنا ہے. پھر جب جگہ ہوگی تو نور بھرے گا, نور آئے گا نا اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیند بھی کم تب ہوگی جب کم کھایا جائے گا. نہ اس سے عمر گھٹتی ہے, نہ اس سے صحت کم ہوتی ہے. میں بتا چکا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخری سالوں کی بات, جوانی کی بات نہیں کر رہا, دور خلافت کے آخری سالوں کی بات ہے, کہ 2 گھنٹے کہتے ہیں کہ میری نیند تھی, 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے نیند. اور پھر اگلی بات کہوں تو آپ لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے خلافت کے 1-2 سال پہلے بھی شادیاں کی ہیں, وہ کمزوری تھی تب شادیاں کی ہیں. یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے کلام میں طاقت ہے, اس ذکر و اذکار میں طاقت ہے. بعض دفعہ لوگ مجھے اپنے مخلص ساتھی کہتے ہیں کہ آج جمعے میں سخت بیان ہو گیا یا اس میں درس میں سخت ہو گیا. میں ان کو ایک بات سمجھاتا ہوں, بعض دفعہ اس ایک میں صفت جلال ہوتی ہے جس کا اثر میرے اوپر ہوتا ہے, ارادہ ایسا نہیں ہوتا. قرآن ہے نا, ان کی آیات میں ایک تاثیر ہے, جیسے کہ درود شریف میں تاثیر ہے, مٹھاس آئے گی, متانت آئے گا, سکون آئے گا, خاموشی آئے گی, عجزی آئے گی, اس طرح کی بات ہے. ایسی قرآن مجید کی مختلف آیات ہیں اور ان آیات کا اسی طریقے سے اثر ہوتا ہے. بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہیں نا کہ لوگ آیت کریمہ کا ختم کراتے ہیں اور اس کا پھر اس طریقے سے اثر ہوتا ہے. ایک میں نے بزرگ دیکھے کراچی میں, اللہ اکبر, بہرحال انہوں نے یہ کہاں سے طریقہ سیکھا ہے اور کیا ان کا نظام ہے, کہ وہ قرآن مجید کی آیت لکھ کے دیتے ہیں ایک پلیٹ پر, اور اس کو پانی میں ڈالنا ہے اور پھر اس کو گھولنا ہے اور وہ پینا ہے اور وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس قرآن مجید کی آیت میں اس طرح کی مرض کی شفا ہوتی ہے, 12 نمبر پر وہ جانتا ہے. قرآن مجید نے اعلان کیا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور, یہ نصیحت کی کتاب ہے تمہارے لیے, لیکن نصیحت کے ساتھ ساتھ یہ ظاہری طور پر بھی روحانی طور پر بھی اس کتاب میں تمہارے لیے شفا ہے. وہ تو کوئی یقین سمجھے نا کہ اس یہ نسخہ کون سا ہے, تو وہ ایک الگ بات. تو بات یہ کر رہا ہوں کہ بعض باتوں میں شریعت نے سختی کرنے کی اجازت دی ہے, اور والدین نے اگر تربیت میں, شوہر نے اگر بیوی کی تربیت میں سستی کی اور نہیں کیا خیال, خود تو چلے بھی لگاتا رہا, جماعت میں بھی جاتا رہا, ذکر و اذکار میں بھی جڑتا رہا, لیکن گھر میں عورتیں برہنہ بار جاتی رہیں, نماز کا کوئی خیال نہیں ہوتا رہا, اور خود جا کر امریکہ میں تبلیغ کرتا رہا, یہ کوئی تبلیغ نہیں ہے. تبلیغ وانذر عشیرتک الاقربین, نبی کو خطاب ہوا کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنی ہے. تو اگر گھر والے نماز میں سستی کرتے ہیں تو سختی کا حکم ہے. ہم نمک تیز ہو جائے نا کھانے میں, یا کپڑوں میں استری صحیح نہیں ہے, اس میں ابھی بل ہیں, تو گھر والے پر سختی کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے, تو یہ ابھی تک کھانا پکانا, اس پر سختی ہوتی ہے کہ نمک کم ہوا یا تیز ہوا, یا فلانا دنیاوی کام ہوا یا نہیں ہوا, اس پر سختی کی اجازت نہیں. سختی کا جو حکم ہے کہ اگر وہ نماز روزے میں, عبادت میں, تعلیم خدا, احکام خدا ماننے میں کمزور ہے, تو شوہر کو حکم ہے عورت پر سختی کرو, حتیٰ کہ اس میں مارنے کی بھی اجازت ہے. مدینہ طیبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کوئی اس طرح کی بات تھی کہ ان لوگوں نے بیویوں پر سختی کی, شکایت آئی آپ کے سامنے, آپ نے منع فرما دیا, کوئی سختی نہیں کر سکتا, یہ تو عورت عجیب مخلوق ہے, یہ تو ایک نظام کے ساتھ درست رہتی ہے, اگر اس نظام سے ہٹا دے جاؤ تو یہ ایسی آوارہ بنتی ہے. حدیث ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہن ناقصات عقل و دین, وہ ہے تو ناقصات عقل و دین, لیکن اذهبا لب الرجل الحاذق, ہے ناقص عقل و دین لیکن بڑے بڑے دانشور عقل و دانش کے ماہروں کے عقلوں کو اڑا کر رکھ دیتی ہیں, اس میں پی ایچ ڈی ہوتی ہیں. یہ جب اس کو ایک خاص تربیت میں رکھیں گے تو یہ بات مان کر رہے گی. اور سب سے بڑی بات شریعت کی جو عورت کی تربیت کے بارے میں ہے, اگر اس پر آپ لوگ عمل کریں گے کبھی سر پکڑ کر نہیں بیٹھنا پڑے گا. وہ کیا بات ہے, عورت کو گھر سے باہر انتہائی مجبوری کے بغیر نہیں نکالنا چاہیے. یہ گھر کی شہزادی ہے, اس کو گھر میں رکھیں اور اس کی ضروریات کو گھر میں پورا کریں. بلا وجہ جب باہر کے چکر لگاتے رہیں گے شیطان اس کے ساتھ زیادہ قریب ہوتا ہے اور یہ شیطان کی بات بھی جلدی مان لیتی ہے. اگر گھر والوں میں نماز روزے کی کمزوری ہے, شوہر کو سختی کا حکم ہے. اب یہاں پر کوئی عورت کہے کہ اسلام میں تو سختی نہیں ہے, لوگ سمجھتے نہیں ہیں بات اسلام کی اور ہر جگہ اسلام کی بات کرتے ہیں. سختی میں نے بتا دی ہے کہ ایمان نہیں لایا, اس کے سامنے قرآن کی بات رکھیں گے, خوشی سے قبول کرتا ہے تو ٹھیک, سختی نہیں کرنی ہے. وہ محاورہ ایک جو مشہور ہے, کسی خان صاحب نے کسی کو کہا کہ کلمہ پڑھو, اس میں بڑا جواب ہے. تو اس نے کہا ہم کیسے پڑھے, اس نے کہا تم پڑھو کلمہ ورنہ ہم تو تم کو مارے گا. تو اس نے کہا چلو خان صاحب کلمہ پڑھاؤ. تو اس نے کہا مولانا صاحب نے اتنا ہی کہا تھا کہ لوگوں کو کلمہ پڑھایا کرو, کلمہ تو پھر مجھے بھی نہیں آتا. تو وہ گولی مارتا تھا, اس نے کہا چلو پڑھاؤ. اس طرح اسلام لانے کے لیے گولی نہیں دکھانی ہے, اسلام لانے کے لیے تو اسلامی تعلیمات کے انوار و برکات سامنے رکھنے ہیں کہ خوشی سے آئے. لیکن جب آ گیا کلمہ طیبہ کا تو گلے میں ڈال لیا, کلمہ شہادت کو دل میں بٹھا لیا, تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر سختی ہے. اور یہی وجہ ہے بچوں کو ویسے مارنے کی اجازت نہیں, لیکن اگر 10 سال کی عمر میں بچے نماز میں سستی کریں تو ان کو مارنے کا حکم ہے. حدیث میں امر کا سیگا آیا ہے, اور ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہ لاٹھی گھر میں لٹکا کر رکھو, لٹکا کر رکھو کہ یہ ہم آپ کو اس سے صحیح کریں گے, اگر دینی ترتیب کے مطابق صحیح مارنا نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ پھر وہاں مجھے جہاد شروع کر دو. لیکن یہ اس سے نظام درست رہتا ہے نا, اذہان مختلف ہیں. قرآن مجید نے سورہ حدید کے اندر بیان کیا وہ انزلنا الحدید فی لباس شدید, اس سے پہلے بیان کیا ہم نے کتاب نازل کی, اس کے تعلیمات کو لوگوں کے سامنے واضح کیا. بہت سارے سلیم الفطرت ذہن وہ ہماری اس آسمانی باتوں کو ماننے لگ گئے اور نیک بن گئے. جو اذہان شیطان ہے وہ فضائل سے نہیں مانتے, اس کے لیے انزلنا الحدید فی لباس شدید, اس کے لیے پھر زنجیر آئے, پھر بیڑے آئے, پھر وہ پولیسی سسٹم ہے, وہ فوجداری نظام آیا, پھر اس سے وہ اذہان دوسرے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور تیسرے اور ہیں وہ دیکھا دیکھی ان سے وہ ویسے کر کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر سختی کا حکم, ایسے ہی جو افسر ہے اس کے ماتحت لوگ ہیں, آپ اس کو بھیجتے ہو جاؤ پارہ سے فلاں کار کم کر کے لے آؤ, دلی ایریا میں بینک سے یہ کر کے لے آؤ, وہ کرتے ہیں آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں. تو آپ ان کو جب نماز کی تعلیم دیں گے, تربیت دیں گے, یہ کہیں گے وہ یہ بھی بات مانیں گے, اور اس میں آپ کا اچھا تأثر بھی لوگوں کے دلوں میں آئے گا کہ ماشاءاللہ یہ اچھا افسر ہے. بات یہ کہ ورفانا فوقہم الطور بمیثاقہم, میں بتا رہا تھا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا تھا کہ مدینہ طیبہ میں جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اجازت نہیں ہے بیویوں کے ساتھ سختی کرنے کی, کیوں زمانہ جاہلیت میں لوگ زیادہ مارتے تھے اور عجیب عجیب باتیں تھیں. اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے دوستو, یاد رکھو اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے. ان لوگوں نے جو مادی دنیا کے پیروکار ہیں انہوں نے اسلام کو, انہوں نے عورت کو ذلیل کیا ہے, گھر میں بھی اس کو لونڈی بنایا ہے, بازاروں میں بھی اس کو لونڈی بنایا ہے, اور اپنی تعیش کی خاطر اس کو یہ نعرہ دیا کہ تم مرد کے شانہ بشانہ چلو, اس کو دفتر میں بھی اپنے تعیش کے لیے ساتھ نوکری دلائی کے تاکہ گپ شپ لگا دیں گے, اس کو پاگل بناتے رہو. عورت کو مقام نہیں دیا, عورت کو مقام اسلام نے دیا, وراثت کے لحاظ سے دیگر حقوق کے اعتبار سے اسلام نے مقام دیا, گھر کی شہزادی بنایا ہے اس کو, ماں ہونے کے لحاظ سے اتنا مقام دیا, بیٹی ہونے کے لحاظ سے باپ کو اتنا مقام دیا کہ اچھی تربیت کر کے بچی کی شادی کرے. جنت واجب ہو جاتی ہے اس باپ پر کہ جس نے اپنے بچی کی اچھی تربیت کر کے نیک داماد کا انتخاب کر لیا, اسلام نے مقام دیا. تو اپنے ماتحت جو لوگ ہیں آپ ان کو بھی نماز روزے کی دینی باتوں کی تربیت کریں. میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے مدینہ طیبہ میں آئے اور جناب نے فرمایا کوئی سختی نہیں کر سکتا, عورتیں بگڑ گئیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کہتے تھے کہ بات یہ ہے کہ یہ نظام آج سے تجاوز ہوتا جا رہا ہے, یہ ہوتا جا رہا ہے, اب اللہ خیر کرے کہ یہ اسی طرح نہ باقی رہے, کہ اس میں ترمیم آ جائے, چنانچہ کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اس میں زخم نہیں لگنا چاہیے, ہڈی نہیں ٹوٹنی چاہیے, فلاں نہیں ہونا چاہیے. اور کس معاملے میں؟ کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم میں نافرمانی کرتی ہے تو اس کے اوپر سختی کرنی ہے. اسلام میں سختی ہے, اسلام میں داخل ہونے کے بعد انسان اپنے اوپر, اپنے ماتحتوں پر سختی کے ساتھ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرانے کی جب عادت ڈالے گا تو پھر لوگ نیک بنیں گے, ویسے تو نہیں. تو فرمایا وافانا فوقهم الطور بمیثاقهم, انہوں نے تربیت تعلیم رہنمائی کے لیے کتاب مانگی تھی, ہم نے کتاب دی, بنی اسرائیل نے اس پر عمل نہیں کیا, پھر ہم نے اس پر سختی کی پہاڑ کے ڈر کی وجہ سے, پھر وہ نیک بن گئے انشاءاللہ. باقی بات ہو رہی تھی کہ ان کے سامنے ہدایت نامہ جب آیا تو اس میں تعویل کرنے لگے اور عذر کرنے لگے تو اللہ نے ان پر سختی کی. ہمارے لیے اس میں سبق یہ تھا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر سختی ہے, پھر چھوٹ نہیں ہوتی. جب تک اسلام میں داخل نہ ہو اختیار ہے. تو بات یہ ہے کہ اسلام پہ عمل ہی تب ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنے اوپر کچھ مجاہدہ, مشقت, ریاضت کرے, فکر کرے, ہمت کے ساتھ کام لے, تب اسلام پر عمل ہو سکتا ہے. آج کی ان کی ایک دوسری گویا کہ نافرمانی کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو کہا داخل ہو جاؤ اس شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. انہوں نے اس کے اندر بھی غلطی کی, زیادتی کی, تعویل کی, یا نبی کے فرمان کا مذاق بنایا. واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب یہ میدان دی کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہ رہے تھے اور ایک عرصے تک رہے ہیں اس میں, اسی میدان دی میں ان کے لیے من و سلوا بھی نازل ہوا. وہی میدان دی ہے جس میں بادل ان کے لیے سایہ کرتے تھے یہودیوں کے لیے. یہ وہی میدان دی ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر لاٹھی ماری تو 12 چشمے جاری ہوئے, اور بھی اس میں بہت سارے انعامات اللہ پاک نے ان کو عطا کیے. کچھ عرصے کے بعد یہ کہنے لگے کہ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا, کہ ہم ایک کھانے پر گزارا نہیں کرتے, ہمارا دل بھر گیا, ہر روز تتر بتر کھا کھا کے ہمارا دل بھر گیا, تو ہم اس پہ گزارا نہیں کرتے. بس وقصایا وفومیا وادسیا وبسلحا قالا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اهبطوا مصرا فان لکم ما سألتم. کیا آپ لوگ عجیب لوگ ہو, جب ایک چیز کھانے پہ دل بھر گیا تھا تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ اے اللہ اس سے بہتر عطا کر. تو جس چیز سے دل بھر گیا تھا اللہ تعالیٰ اس سے بدل دیتے آپ کی خوراک اور اس سے بہتر اور خوراک دیتے. سوال میں یہ غلطی ہوئی ان سے کہ کہنے لگے کہ ہمیں لہسن چاہیے, پیاز چاہیے, دال چاہیے, کھیرے, ترکاریاں, اس طرح کی چیز چاہیے. تو قرآن مجید نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, کہ تم ایسے کم بخت ہو کہ جو تمہیں نعمت حاصل تھی اس سے کہیں زیادہ گھٹیا نعمت اللہ سے تم نے مانگی ہے. یہ میں مانگتے کہ اللہ اس سے تھوڑا دل بھر گیا ہے, بدل بدل کر کھانا آنا چاہیے تو اللہ اور جنت سے نعمت عطا کرتے, یہ بھی جنت سے ہی آ رہا تھا. بہرحال یہ دعا قبول ہو گئی اور ان کو کہا کہ یہ تو میدان کی یہ مرکز بن چکا ہے نا اللہ پاک کی خصوصی رحمتوں کے نزول کا, اس میں تو یہ نہیں ہو سکتا, لہذا آپ لوگ داخل ہو جاؤ اریفہ شہر میں, اور داخل ہونے سے پہلے شکرانے کے دو دو رکعت نفل پڑھو اور پھر اس میں داخل ہو جاؤ. پھر وہاں آپ کے لیے کھیتی باڑی کا انتظام ہے, خود ہل چلانا, پھر کیارے لگانا, پھر لہسن لگانا اور یوں کرنا. اسی کو پہلے پارے میں فرمایا کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اهبطوا مصرا فان لکم ما سألتم, تم فلاں شہر میں یعنی اریفہ شہر میں داخل ہو جاؤ, بس اس میں وہ کچھ ہے تمہارے لیے جو تم مانگ رہے ہو. مصرن فہند لکم ما سألتم, اس شہر میں اریفہ شہر میں چلے جاؤ, وہاں آبادی اختیار کرو اور جو تم مانگ رہے ہو نا لہسن ادرک وغیرہ یہ وہاں مل جائے گا, وہاں کھیتی باڑی کرو. اور تعجب کیا اللہ پاک نے کہ یہ کیسے کم بخت لوگ ہیں کہ کیا میں نے ان کو دیا ہے اور اس کے بدلے میں وہاں کیا رہے ہیں. بہرحال یہ وہاں اس شہر کے جب قریب گئے تو حکم یہ تھا کہ دو رکعت نماز نفل پڑھو شکرانے کے اور ساتھ یہ کہو حتتن حتتن کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے حتتن نفل لکم خطایا کو تفصیلی واقعہ گزر چکا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ نفل وغیرہ تو نہیں پڑھے, عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کا حکم تھا یہ بھی نہیں کیا بلکہ اکر کر داخل ہونے لگے اور بعض دوسرے یوں مذاق بنانے لگے کہ سرین کے بل گھسیٹیاں لگا کر اس شہر میں داخل ہونے لگے, یہ بھی کوئی بات ہے کہ داخل ہونے کے لیے یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے. اس پر بھی اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے, اس چیز کا ذکر ہوا. وَقُلْنَا لَهُمْ اُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ہم نے ان کو کہا تھا کہ تم نے سبزیاں مانگی ہیں میدان تیہ سے نکل جاؤ اور فلاں شہر عریفہ میں داخل ہو جاؤ, اس میں سبزیاں ترکاریوں کا سامان تمہارے لیے مہیا ہو جائے گا, لیکن اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. یہ اس شہر میں تو داخل ہوئے لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرنے لگے, مذاق بنا کر. ایسا نہیں کرنا چاہیے. گویا کہ اس کا مطلب ہمیں جو ہماری شریعت نے ان کے اس واقعے کو ذکر کیا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے, تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے. اس کے قبضے میں ہے سب کو, جب کوئی لینا چاہے تو وقت بھی نہیں خرچ ہوتا, سب نعمتیں لے لیتا ہے. دوسری بات یہ اس سے جو سبق ملا ہمارے لیے کہ اللہ سے جب نعمت مانگی جائے تو عمدہ نعمت نہ مانگی جائے, گھٹیا نعمت نہیں مانگنی چاہیے. یہی بات ہے کہ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے اللہ سے یوں دعا مانگی جائے کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں نعمتیں عطا کر جس طرح آپ کی شان ہے اس طرح عطا کر. مقصد ہے کہ ادنا چیز, جیسے ایک مقام میں فرمایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کرو, صرف جنت نہیں جنت الفردوس عام جنت سے اعلیٰ ہے. تو جب مانگنا ہے اللہ سے تو اعلیٰ چیز مانگنی چاہیے اور اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. یہاں دو باتیں ہوئیں, ایک تو ان کو اللہ نے نعمت دی ہے ظاہری دنیا کے لحاظ سے, تو کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ یا اللہ یہ نعمتیں جو آپ نے دی ہیں مجھے, یہ آپ مجھ سے لے لے, بس مجھے جھونپڑی عطا کر یا دال دے دے یا لہسن دے, یوں ناشکری ہے, ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے عمدہ نعمت مانگی جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نعمت ہو ہر وقت اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. انسان کے 24 گھنٹے ہیں نا, اس میں کسی وقت دو رکعت نماز نفل بطور شکرانہ کے پڑھا کرے, یا ایک پارا یا آدھا پارا تلاوت بطور شکرانے کے, آخر میں یہ دعا کرے کہ یا رب میری صحت اور رزق اور سب کچھ سے لے کر جو کچھ آپ نے دیا یہ سب آپ کی نعمت ہے, آپ کا فضل ہے, اور میں ادنا آپ کا شکر گزار بندہ ہوں, جو دیا ہے یہ سب آپ کی عطا ہے اور مزید آپ کے فضل و کرم کا میں محتاج ہوں, میں بے نیاز نہیں ہوں. اس دعا کا معمول ہونا چاہیے کہ جو اللہ آپ نے صحت دی, رزق دیا, سکون کی رہائش دی, یا نوکری دی یا کاروبار دیا, اس پر آپ کا شکر ہے اور میں مزید آپ کے فضل کا محتاج ہوں, میں بے نیاز نہیں ہوں, اس پر اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. یوں دعا مانگنی چاہیے. ہر نعمت اللہ عطا کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ مانگنی چاہیے اللہ سے, اللہ آپ کی رضا مانگ, اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ, اللہم انی اعوذ بک من سخطک والنار, اے اللہ میں آپ سے آپ کی خوشنودگی مانگتا ہوں اور جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں, اور آپ سے آپ کی ناراضگی کی پناہ چاہتا ہوں اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کسی نے پوچھا کہ حج کے سفر میں کیا دعا مانگنی چاہیے, حج کے سفر میں اکثر کیا دعا مانگنی چاہیے, آپ نے یہ دعا پڑھائی کہ ہر وقت یہ مانگو, اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ, اللہم انی اعوذ بک من سخطک والنار, سب کچھ ہے اس میں. جب بادشاہ راضی ہو جائے تو سارا نظام صحیح ہو جاتا ہے نا, وہ خود بخود نہ مانگتے ہی وہ مل جائے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ دنیا میری نظر میں کوئی چیز نہیں ہے, تو جب اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو دے دیتا ہے تو جو اللہ کا محبوب بندہ ہوگا اس کو نہیں دے گا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب قیصر و کسریٰ کے علاقے فتح کیے تو اس کے تخت سونے اور چاندی کے تھے, اور اس کے اوپر ڈیکوریشن پیس جو تھے سائڈوں میں وہ گھوڑا سونے کا تھا, اس طرح اونٹنی چاندی کی تھی, عجیب, اور وہ پگوں میں تھا سونا اور چاندی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں سارا تقسیم کر کے تو خود کچھ بھی نہیں لیا, لوگوں نے کہا کہ آپ بھی کچھ حاصل کریں, کہا ضرورت نہیں ہے. جن کو دیا وہ رونے لگ گئے, جن صحابہ اکرام کو حصہ دیا وہ رونے لگ گئے کہ یا رب تیرے حبیب پر اس لیے ایمان لایا تھا کہ آپ راضی ہو جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جہادوں کی اور نبی کے ساتھ مدد کرنے کی جو ایک نیکی تھی اس کا بدل کی, کہیں یہی نہ ہو گیا ہو کہ دنیا میں آپ نے ہمیں عطا کر دیا. تو اللہ سے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے. یہ بات ہوئی. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. دوسری بات, وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ. ہم نے یہودیوں کو یہ کہا تھا کہ ہفتے کے دن حد سے تجاوز نہ کرنا. ہفتہ تمہارے لیے مقدس دن ہے اور اس میں خوب اللہ کی عبادت کرنا, عبادت خانے میں جانا, روزہ رکھنا, یہ سارے حکم یہودیوں کے لیے تھے. حتیٰ کہ چولہا بھی نہیں جلنا چاہیے, اس حد تک ہدایت تھی یہودیوں کو کہ ہفتے کے دن پورا رہبانیت چونکہ ان کے مذہب میں تھی کہ یکسو ہو کر عبادت خانے میں جا کر بس اللہ اللہ کرو, اس میں کھانا پینا نہیں, اور ویسے مچھلیوں کا شکار کر سکتے ہو لیکن ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار کی اجازت نہیں ہے. عجیب بات ہے, میں پہلے بتلا چکا ہوں, نام بارے میں تفصیل کے ساتھ آئے گا. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ, کہ ہفتے کے دن مچھلیاں کنارے کے اوپر آ کر اسی اریحا مقام کے قریب جو دریا تھا اس کے کنارے پر آ کر خوب اوپر چھلانگے لگاتے, خوب چھلانگے ان کو دکھانے کے لیے, یہ ایک آزمائش تھی نا, امتحان تھا. یہ کیا کرتے کہ اس میں نالی لگا کے نا ادھر حوض بنا لیا تھا, تو ادھر حوض میں ہفتے کے دن مچھلیاں آ جاتی تھیں, پھر وہ نالی بند کر دیتے تھے, تو پھر اتوار یا پیر کے دن اس حوض میں سے نکال لیتے, اور مچھلیاں ادھر تو واپس جا نہیں سکتی سمندر میں. اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو شکار ہفتے کے دن نہیں کیا اور ہفتے کے دن اللہ نے منع کیا تھا, ہم تو اتوار یا سوار کے دن مچھلیاں گویا پکڑی ہیں. تو فرمایا کہ لا تعدوا فی السبت, انہوں نے یہ تعبیر کی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنی امت کو, لا ترتکبوا مرتکبت الیہود فاستحلوا محارم اللہ بأدنی الحیل. خبردار اس طرح کے کام نہ کرنا جیسے یہودیوں نے کیے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ہیلے کر کر کے حلال کرتے رہے, ایسا نہ کرنا. دو نقصان ہوتے ہیں کسی حرام چیز کو حلال کرنے, ہیلے کے ساتھ حلال کرنے سے دو نقصان ہوتے ہیں, ایک تو حرام کھا رہے ہیں, وہ حلال حرام تو ان کے ہیلے سے وہ حلال تو نہیں ہوتا, وہ حرام کھا رہے ہیں, اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ دل کو مطمئن کیا ہوگا نا شیطان سے سبق لے کر, ہیلا کر کے کہ وہ جائز ہے چیز, وہ اب اس پر دوسرا نقصان یہ ہے کہ توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. کہ کوئی شخص اگر گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہو, کوئی حرام کو حرام سمجھ کر کھا رہا ہو, تو کل فکر پیدا ہوگی نا کہ حرام کھا رہا ہوں توبہ کروں. جب ہیلا کر کے حرام کو حلال کر کے کھا رہا ہے تو پھر وہ اس کو توفیق ہی نہیں ہوگی, دل تو اس کا مطمئن ہے کہ میں تو حلال چیز کھا رہا ہوں. تو ہیلا فرمایا کہ لا ترتکبوا مرتکبت الیہود, اے میرے امتیوں یہودیوں کی طرح ارتکاب نہ کرنا. فاستحلوا محارم اللہ بأدنی الحیل, کہ وہ جس طریقے سے ہیلوں کے ساتھ حرام کو حلال کر لیتے تھے پھر کھاتے تھے, تم اس طریقے سے نہ کرنا. دو نقصان یہ ہوئے, ایک تو وہ ہیلا کیا اور حرام کو حلال کیا, وہ حلال تو حلال, حرام تو حرام ہے, حلال نہیں ہوگا, وہ حرام کھا رہے ہیں, ایک نقصان. دوسرا نقصان یہ ہے کہ دل کو مطمئن کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم حلال کھا رہے ہیں اور اس پر توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. تیسرا نقصان دوستو سب سے بڑا ہے, اور یہ خیال سے سننا, نقصان حرام رزق کا, رزق حرام کا وبال یہ ہوتا ہے کہ انسان سے نیکی چھوٹ جاتی ہے, گھروں میں تنازع ہوتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, سکون اٹھ جاتا ہے, رزق اور کاروبار میں بے برکتی ہو جاتی ہے. حرام رزق, ایک لقمہ, حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 40 دن تک ایک قطرہ خون کا پیدا ہو گیا نا رزق حرام سے, تو 40 دن تک اس شخص کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. جیسے ایک بے نمازی کا اثر محلے کے 40 گھروں پر ہے, سب پر نحوست آئے گی, وہ نماز پڑھ بھی رہے ہیں پھر بھی ان پر آئے گی. کیوں آئے گی؟ اس لیے آئے گی کہ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ اس کے پڑوس میں دوسرے بے نمازی ہیں, ان کو یہ سمجھاتے کیوں نہیں ہیں, ان پر محنت کیوں نہیں کرتے, سب پر. ایسے ہی حرام رزق ایک لقمہ ایک قطرہ خون کا بنا, 40 دن کوئی عبادت, کوئی دعا, کوئی کچھ قبول نہیں. آج یہ تو ایک چرچا ہے بہت بڑا کہ ہم مسلسل دعائیں کرتے ہیں فلان کرتے ہیں یہ کرتے ہیں, قبول نہیں ہوتا. کبھی آپ نے کسی نہیں دیکھا کہ ہمارا رزق کیسا ہے, ہمارا طریقہ کار کیا ہے. اس کو بڑا فخر سمجھا جاتا ہے کہ دفتر میں گئے ہیں, حاضری لگا دی ہے اور پھر اپنا کام کر رہے ہیں, صاحب بڑا اچھا ہے اور پھر ابھی پہنچ جائیں گے. صاحب تو اس چیز کا مالک نہیں ہے, صاحب کے اچھا ہونا یا غلط ہونا وہ صاحب اپنے کام قاصدوں سے نئے قاصدوں سے نکالتے رہتے ہیں کہ تم یہ کر لو وہ کر لو. صاحب کی اجازت سے یہ رزق حلال نہیں ہوگا. صاحب تو خود سرکار کا ملازم ہے, وہ کس طریقے سے حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر سکتا ہے. خود فکر ہونی چاہیے اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے. دوستو رزق حلال میں بہت بڑی برکت ہے, اپنے وجود میں برکت ہے, اپنے بیوی بچوں میں برکت ہے, اور نسلم بعد نسلن اپنی اولاد میں رزق حلال کی برکت جاتی ہے, رزق حرام کی پھر اس کے برعکس نحوست جاتی ہے. تو یہ تعویل کر کے ہفتے کے دن یہ پھر مچھلیاں شکار نہیں کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تو اتوار یا سوار کو کیا, اور ہیلا کر کے اس کو یہ حلال سمجھ کر کھاتے تھے. اس طریقے سے ان کے اوپر اور بھی بہت آزمائشیں آئیں, ان سے غلطی ہوئی. اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ تم لوگ چربی جانور کی استعمال نہیں کر سکتے ہو. پھر یہ اس میں کیا تعویل کرتے تھے, چربی بھائی اللہ پاک نے فرمایا کہ چربی تم نہیں کھا سکتے ہو, ہم چربی نہیں کھاتے ہیں. چربی کو بازار میں جا کر بیچتے تھے اور اس سے جو پیسے آتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ پیسے تو چربی نہیں ہے نا, لہٰذا ان پیسوں سے کوئی چیزیں اور لے کر کھانا اس میں کیا حرج کی بات ہے. یہ تعویل ہے, مطلب یہ کہ جب چربی حرام ہے تو اس کو بیچ کر اس سے رزق حاصل کرنا وہ بھی حرام ہے. کوئی شخص شراب کا کاروبار کرتا ہے, خود نہیں پیتا ہے تو اس کا رزق حرام ہے. جیسے شراب پینا حرام ہے, ایسی شراب کو بیچ کر اس سے رزق کمانا بھی حرام ہے. اسی طریقے سے اور جو کوئی حرام کام ہے اس سے کوئی رزق حاصل کرتا ہے تو وہ بھی حرام ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر غلطی سے کہیں گناہ ہو بھی جائے, اس گناہ کو گناہ ہمارے لیے اس آیت سے سبق کیا ہے کہ اگر گناہ ہو بھی جائے تو گناہ کو گناہ سمجھنا چاہیے اور اس سے توبہ کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے, اور ضرور جب گناہ کو گناہ سمجھے گا تو ایک دن توبہ کی توفیق ہوگی. لیکن کسی گناہ کو ہیلا کر کے اس کو حلال نہیں سمجھنا چاہیے, اس سے تین نقصان ہوں گے. ایک تو یہ نقصان ہے کہ حلال اور حرام حرام ہی رہے گا, حلال نہیں ہو سکتا, اور دوسرا یہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی کہ وہ اپنے دل میں مطمئن ہے کہ حلال سمجھ رہا ہے, اور تیسرا یہ نقصان ہے کہ رزق حرام سے کوئی عبادت قبول نہیں, اور گھروں میں سکون کے جنازے اٹھ جائیں گے جب رزق حرام کھلاؤ گے. فرمایا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت, ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ ہفتے کا دن تمہارا عبادت کہے, رہبانیت کہے, یکسوئی کے ساتھ عبادت کرو, حد سے تجاوز نہ کرو. انہوں نے اس میں بھی حد سے تجاوز کیا. واخذنا منهم ميثاقا غليظا, اور ہم نے ان سے اور بھی بہت سارے بڑے پکے عہد لیے تھے جو انہوں نے عہد توڑے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا صدق الله العظيم. فبما نقضهم ميثاقهم, اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے اس وجہ سے کہ انہوں نے جو عہد کیا تھا اس کو توڑ دیا ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا ہے. تیسری بات یہ وقتلهم الانبیاء بغیر حق, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا ہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ ناجائز قتل. وقولهم قلوبنا غلف, چوتھی بات یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے, ہمیں بات نہیں آپ لوگوں کی سمجھ آ رہی. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا, وہ نہیں ایمان لاتے لائے مگر بہت کم یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں. بات چل رہی ہے بنی اسرائیل کی, اس میں ان کے مختلف جو ہیلے بہانے اور دین میں حد سے تجاوز والے کام تھے ان کا ذکر ہوا تھا, اور فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو معاف کیا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور ہم نے ان سے پھر پکا عہد لیا تھا کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا. معاف کر دیا ہے, لیکن آئندہ انبیاء کی بات اللہ پاک کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا ہے. فبما نقضہم میثاقہم, لیکن انہوں نے پھر عہد کو توڑ دیا جو ان کے ساتھ پکا عہد ہوا تھا کہ آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے, تعویل فاسد نہیں کریں گے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی رہبری میں اپنے عقائد اور عبادات معاملات کو بنائیں گے, یہ عہد ہوا تھا. فبما نقضہم میثاقہم, انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا جو عہد انہوں نے کیا تھا. یہ پہلا قصور ہے ان کا. اس میں علماء نے لکھا ہے دوستوں کہ جو ہمارا قصور ہے وہ یہ کہ جب مسلمان ایمان لے آتا ہے, کلمہ پڑھ لیتا ہے, تو اس کا بھی یہ عہد ہو جاتا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ عہد ہو جاتا ہے کہ اب سب کچھ گویا اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق میری زندگی ہے, یہ عہد ہے. اگر اس کے خلاف ہوا تو پھر عہد کے خلاف ہو رہا ہے, اور اگر عقیدہ بھی خلاف ہو گیا تو کفر ہو گیا ہے, اگر عمل خلاف ہے تو فسق ہے. لہٰذا ایمان لانے کے بعد, شہادتین پڑھنے کے بعد انسان کا عہد ہو جاتا ہے کہ اسلامی تقاضے کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اور جب کہیں عہد ٹوٹ جاتا ہے, ظاہر انسان ہے, گناہ ہو گیا, غلطی ہو گئی, تو اس کے لیے ہر وقت دروازہ کھلا ہے توبہ کا, وہ جب چاہے توبہ مانگ سکتا ہے. اور دیکھو اللہ پاک کا انعام, اللہ کا احسان کہ کسی وقت بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے کہ یہ مکروہ وقت ہے یا یہ اس ٹائم یہ نہیں ہو سکتا یا اس ٹائم. یہ بھی اللہ کا فضل اور انعام ہے نا کہ انسان کو اپنی توبہ کرانے کے لیے کسی وقت کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے. ابھی دیکھو نا 12 بجے آپ مسجد میں بعض ساتھی آ جاتے ہیں, لیکن وہ 2 رکعت پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے ہیں جی, کہ وہ استواء شمس کا وقت ہے, مکروہ وقت ہے. یا عصر کے بعد کوئی نفل پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا ہے جی, کہ مکروہ وقت ہے, منع وقت ہے, انتظار کرے گا عشاء مغرب کی نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے. تو اسی طرح ابھی اگر کسی کو حج فرض کا دل چاہتا ہے, حج فرض کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے, وہ مخصوص دن ہے, مخصوص وقت کے ساتھ متعلق ہے بات. اللہ کا فضل و کرم ہے امت مسلمہ پر خصوصاً کہ ہر وقت توبہ کے دروازے کھلے ہیں, اس میں کوئی مکروہ وقت نہیں ہے, کوئی نیند کا وقت نہیں ہے. اللہ پاک تو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, وہ حی ہے اور نہ سوتے ہیں نہ اونگ آتی ہے. تو اگر عہد میں کمزوری ہو گئی, اعمال میں کوئی کمزوری آ گئی, تو عہد ٹوٹ گیا ہے, عہد میں نقص آ گیا ہے, لہٰذا فوراً اپنے معاملے کو صاف کر لے اور توبہ کر لے. تو ان کی ایک غلطی تو یہ ہوئی جس کی وجہ سے اللہ بنی اسرائیل سے ناراض ہوئے کہ فبما نقضہم میثاقہم, جو عہد انہوں نے کیا تھا کہ آئندہ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے, پھر عہد توڑ دیا. دوسری غلطی, وکفرہم بآیات اللہ, اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل کیا اس کا بعض کا تو عملاً انکار تھا, جیسے کل کی بات ہفتے کا خیال رکھو, یا یہ بات کہ مچھلی وہ چربی نہیں کھا سکتے, یا اسی طریقے سے دیگر ان کے اوپر جو پابندیاں نافذ ہو گئی تھیں. بعض نے تو عملاً انکار کیا کہ چھوڑو جی یہ ایسی بات ہے, اس میں کیا حرج ہے, مچھلی تو حلال ہی ہے جب بھی شکار کیا جائے. امتحان امتحان ہوتا ہے, اور یہی تو حد بندی ہے شریعت کی کہ شریعت کی بات کو مان کر وہ کام کریں تو ثواب ہے, اور اگر اس طریقے کے سے ہٹ کر کام کریں تو وہ گناہ ہو جائے گا. تو یہی حد بندی ہے, یہی امتحان ہے کہ یہ انسان مخلوق ہے, اپنے خالق کی مان کر چلتا ہے یا اپنی مرضی سے کر رہا ہے کام. علماء نے لکھا ہے دوستو, اور عجیب بات لکھی ہے, کہ سب لوگ اللہ کو مانتے ہیں. ہندوؤں کے ساتھ بات چیت کرو نا, وہ بھی اپنے کسی بزرگ کو وہ اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں. سکھ بھی اللہ کو مانتے ہیں, یہود و نصارہ بھی اللہ کو مانتے ہیں, اور آتش پرست بھی, انہوں نے بھی کسی کو اپنا معبود بنایا, اللہ کو مانتے ہیں. لیکن کم از کم یہود و نصارہ یا مسلمان تو اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ذات ہے, اس نے انبیاء بھیجے, کتابیں نازل کی. اللہ کو ماننے سے نجات نہیں ہوگی, اللہ کی ماننے سے نجات ہوتی ہے. کہ اللہ نے کیسے عقیدے کی لحاظ سے بات کی ہے, اعمال کے لحاظ سے بات کی, صرف مطلق اللہ کو مان لینا کہ اللہ ہے یہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے. اللہ کی مان کر چلنے میں نجات ہے, اور اللہ کی ماننا, وہ اللہ نے کتاب نازل کی اور اپنے پیغمبر نازل کیے اسوہ حسنہ کے طور پر. تو وکفرہم بآیات اللہ, ان کی دوسری کمزوری یہ تھی, دوسرا گناہ ان کا یہ ہوا کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے لگے. انکار کیسا؟ عملاً انکار, کہ اس میں حکم خداوندی نے وزن نہیں سمجھا. یوں ہوتا ہے جی, کیا حرج ہے, بس ہو جائے. تو یہ مضر بات ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کرنے میں کسی انسان کو ہمت ہونے لگ جائے تو وہ اپنے روحانی لحاظ سے جو تقوی اور معرفت کا ایک مقام ہے اس کے جنازے اٹھا رہا ہے. جیسے کوئی شخص سخت مریض ہے نا جی, بیمار ہے, سخت مریض ہے, اس کو ڈاکٹر دوا دیتا ہے, ساتھ پرہیز بتاتا ہے. یہ دوا مہنگی سے مہنگی کھاتا رہے, جب تک پرہیز نہیں کرے گا دوائی فائدہ نہیں دے گی, اور ایک وقت آئے گا کہ بد پرہیزی اس کے لیے مہلک ہونے کا سبب بن جائے گی. یہی بات ہے شریعت کی کہ اللہ نے کچھ کام یہ فرمایا کہ کرو اور ان چیزوں سے بچو, کہ کفر ہے, شرک ہے, چوری ہے, زنا ہے, سود ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. کوئی شخص اللہ کو مان رہا ہے, عبادت بھی کر رہا ہے, لیکن من یانوں سے نہیں روک رہا, پرہیز نہیں کر رہا, علاج کر رہا ہے, بد پرہیزی بھی ساتھ کر رہا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. یہ مہلک بن جائے گا, دل پر داغ لگ جائیں گے کفر کے, شرک کے, گناہوں کے. تو وہ کفر ہی بے آیات اللہ. دوسرا ان کا نقص یہ تھا کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے, یعنی اللہ کے حکموں کو مقام نہیں دیتے تھے. کیا ہوا جی, مچھلی حلال ہی ہے, شکار کر لیتے ہیں, چربی میں کیا فرق پڑتا ہے, یوں اس میں کیا آ رہا ہے, اسلام میں تو اتنی سختی نہیں ہے جیسے آپ لوگ ماحول میں سنتے رہتے ہو. دوسرا ایک گروہ یہ ہوا کہ اللہ کے احکام کا انکار کرنے لگے کہ یہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں یہ بات, تو یہ تو واضح کفر ہے, پہلا فسق ہے. تیسرا گناہ, وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ, کہ یہ بنی اسرائیل یہودی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نا حق قتل کرتے رہے. علماء نے لکھا ہے سینکڑوں انبیاء بعض دفعہ انہوں نے یومیہ قتل کیے اور بیت المقدس کے اندر قتل کیے. جب کسی نبی نے بیان کیا اس میں ان کے رسوم کا رد کیا یا بدعات کا رد کیا, شرک کا رد کیا, توحید کی بات بتائی, کہا ہمارے خلاف بات کر رہے ہو, بس اسی جگہ پر انبیاء کو قتل, نبی کو قتل کر دیا. بغیر حق کے دو ترجمے کیے ہیں. ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ انبیاء کو انہوں نے قتل کیا ہے حالانکہ ان کا انبیاء کو قتل کرنا ناحق تھا. کسی کو قتل کیا جائے تو اس میں تین حق کی وجہ ہیں, اور وہ بھی حکومت اسلامیہ کر سکتی ہے. ایک تو یہ کہ قاتل ہو, یہ کسی کو اس نے قتل کیا ہو. نمبر دو کہ شادی شدہ ہو کر بدکاری کی ہو. اور نمبر تین کہ اسلام سے بلا وجہ پھر کر مرتد ہو گیا ہو. یہ تین وجہ ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کو قتل کیا جائے تو یہ قتل ناحق ہے. یہ لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرتے تھے اس وجہ سے کہ ان کی تقریر, ان کا بیان, ان کی تنقید, ان کی ترغیب یا ترہیب ان کو اپنے خلاف لگتی تھی, اس لیے ان کو قتل کرتے. اور یہ قتل ناحق ہے کہ نہ انبیاء نے کوئی قتل کیا ہے, نہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کوئی غلط تھے, یا وہ کوئی اسلام سے تو نہیں پھرے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے اپنے احاطے میں لیا تو آپ نے اپنے گھر کی دیوار کے اوپر چڑھ کر بیان کیا, ان کو خطاب کیا کہ مجھے کیوں قتل کرتے ہو, کیا میں زانی ہوں, زانی کو قتل کرنا شریعت اجازت دیتی ہے, کیا میں اسلام سے پھر گیا ہوں, میں تو کلمہ پڑھتا ہوں, اشہد اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, مجھے کیوں قتل کرتے ہو, یا یہ کہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے, میرے قبضے میں فوج ہے, سب کچھ ہے, میں چاہوں تو ابھی سارا مدینہ گلیوں اس کی خون سے بہنے لگ جائے, میں لیکن میں مدینہ تو رسول میں خون بہانا اپنے خون کے بچانے کی خاطر یہ روا نہیں سمجھتا. یہ بیان کیا انہوں نے کہ کوئی کیوں مجھے قتل کرتے ہو, کیوں میرے پیچھے. بات یہ ہے کہ قتل حق یہ تین وجہ ہیں. پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ قتل کرتے تھے اور ان کا یہ قتل انبیاء کے بارے میں یہ ناحق تھا انبیاء کو قتل کرنا. دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قتل کر رہے ہیں یہ قتل ناحق ہے, لیکن ماذا اپنے انات کی وجہ سے, سرکشی کی وجہ سے, اپنی پارٹی کے لحاظ سے کہ یہ شیطان کی ایک پارٹی ہوتی ہے نا, اس کو عروج دینا ہے اور یہ کہیں نیک لوگ پھیل نہ جائیں, یہی تو ہو رہا ہے نا اس وقت سے لے کر آج تک, کہ کہیں نیک لوگ غالب نہ ہو جائیں. یہ کہیں برسر اقتدار نہ آ جائیں. پوری مشینری اس وقت سے لے کر آج تک یہی تو کر رہی ہے, اور یہ ان کی کوشش اور اس پر سرمایہ خرچ کرنا یہ عبث ہے, یہ فضول ہے. اس لیے کہ یہ خدائی کام ہے, اور خدائی کام کو انسان نہیں روک سکتا, وہ انسان کے بس میں بات ہی نہیں ہے. اللہ پاک خود ہی رجال کار پیدا کرتے رہتے ہیں. تو تیسری بات ان کی غلط یہ, قتلہم الانبیاء بغیر حق. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تین طرح کے لوگوں سے سخت ناراض ہوتے ہیں, سخت ناراض ہوتے ہیں اور نظر رحمت ان کی طرف نہیں کرتے. کیا آج سے سننی ہے یہ بات, کہیں ہم میں سے بھی کوئی شخص اس میں داخل نہ ہو, تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ اس جماعت میں داخل نہ ہو جن سے اللہ ناراض ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں سے ناراض ہوتے ہیں, لیکن تین طرح کے گنہگار ایسے ہیں کہ جن سے اللہ بہت سخت ناراض ہوتے ہیں. پہلا وہ شخص ملحد فی الحرم, حدود حرم میں رہ کر اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے, اسلام پر عمل نہیں ہے, اسلام میں بدعت کو داخل کر رہا ہے, یا اور طرح طرح کے اوٹ پٹانگ کام کر رہا ہے. الحاد کا معنی ہوتا ہے جمہور اہل سنت والجماعت کے عقائد سے خود پھرنا اور دوسروں کو پھیرنا, جیسے معتزلہ, خوارج, قدریہ, جبریہ, یا اہل بدعت, روافض. یہ ملحد فی الحرم یعنی ملحد فی الاسلام ہے. تو اسلام میں تجی پیدا کرنا, اسلام کی ضروریات میں سے کسی کو تعویل کر کے لوگوں کے سامنے دوسرے رخ میں پیش کرنا, یہ الحاد فی الحرم ہوتا ہے. مثلا اسلام نے سود کو اعلان جنگ کہا کہ جو شخص سود کو جائز رکھتا ہے, فاذنوا بحرب من اللہ ورسوله, وہ سن لے کہ اس کا اعلان جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. بات چل رہی تھی کہ اس عید میں چار طرح کے قصور یہودیوں کے قرآن مجید نے بیان کیے. ایک نقض عہد, اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار, اور تیسرا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو ناحق قتل کرنا, اور چوتھا یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل پردے کے اندر بند ہیں. یہ چار قصور یہاں بیان ہوئے, آگے بھی ان کی قصور کا ذکر ہوگا. اس پر دل جو بند ہیں, اس پر قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل بند نہیں, بلکہ ان کے کفر و سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو کے اوپر مہر لگا دی ہے. یہ نہیں ایمان لائے, مگر بہت کم یہودی ایمان لائے ہیں. اس دن بات جو ختم کی تھی وہ یہ بات تھی کہ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقْ, کہ ناحق طور پر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرتے تھے یہودی. میں نے بتایا کہ مسجد بیت المقدس کے اندر ایک ایک دن میں انہوں نے کئی کئی انبیاء علیہ السلام شہید کیے, محض ضد و عناد کی وجہ سے کہ اس نبی نے بیان ہماری مرضی کے خلاف کیوں کیا ہے, یا ہمارے فلانے جو رسم رواج یا قصور ہے تو اس پر نکتہ چینی کیوں کی ہے, تنقید کیوں کی ہے. تو بیان ایسا ہونا چاہیے تھا جو ہمارے خلاف نہ ہوتا, بس درمیان میں کھڑے ہو کہ کہتے ایسا بیان نہ کرو, بس شروع وہ کیسے انبیاء رکھ سکتے ہیں حق بات کی کہنے سے, تو وہیں قتل کر دیتے تھے, شہید کر دیتے تھے. اس عہد کی ایک تفصیل تو یہ ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کو جو قتل کر رہے ہیں, یہ ہمارا فعل قتل یہ نا حق ہے, اور پھر بھی قتل کر رہے ہیں, تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر ویسے بھی کسی کو قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ میں سے سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے, کسی انسان کو قتل کرنا, تو پھر اس میں یہ کہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ قتل نا حق ہے, خود بھی سمجھتے ہیں پھر قتل کر رہا ہے, تو بہت زیادہ گناہ ہے. یعنی ایک گناہ پر سزا ایک شخص کو آخرت میں تو ہوگی, لیکن اس شخص کو گناہ پر زیادہ سزا ہوگی جس کو علم تھا, علم کے باوجود اس کے مطابق اس کا عمل نہیں تھا, تو اس کی سزا زیادہ ہے. جیسے آخرت حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں سب سے زیادہ تین لوگوں کو نوازا بھی جائے گا اور تینوں کو زیادہ سخت سزا بھی ہوگی, عذاب بھی ہوگا, عالم کو, قاری حافظ کو اور سخی کو اور شہید کو, کہ ان کا مقصد ریاکاری تھا, دنیا جمع کرنا تھا. بات میں کر رہا تھا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں. ایک ہے مبتغن, ملحد فی الحرم, دین کے اندر غلط راستہ ڈھونڈنے والا, لوگوں کو غلط راستے کی طرف تبلیغ کرنے والا, اور رہتا بھی حدود حرم کے اندر ہے, وہاں پر غلط رہنمائی کر رہا ہے, یہ سب سے بڑا بے دین ہے. الحاد کا معنی ہوتا ہے کہ اصل حقیقت سے ہٹ کے بات کرنا, خواہ جھوٹ بولنا یا گول مول کرنا یا کم کر کے بات کرنا یا زیادہ کرنا, یہ سب الحاد ہے. دین میں جو جتنی بات ہے اتنی بات کی جائے, اور موقع محل کی مناسبت کے ساتھ بھی بات کی جائے, یہ انسان کی ذمہ داری ہے. باقی اللہ پاک کس کو ہدایت دیتے ہیں نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. دوسری بات جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں, مبتغن فی الاسلام رسوم الجاہلیہ, مسلمان ہو گیا, اسلام میں داخل ہو گیا, لیکن پھر بھی جاہلیت والے رسوم کو اختیار کرتا رہتا ہے. پھر اسلام میں داخل ہونے کا کیا فائدہ؟ آپ کو پتہ ہے سورہ مجادلہ میں وہ خاتون جس کو شوہر نے یہ کہا تھا کہ تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے, شوہر نے, ایک صحابی ہیں, انہوں نے اپنی بیوی کو یہ بات کہی کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. یہ عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی, سوال کیا کہ حضرت اس کا کیا اب جرمانہ ہے, سزا ہے یا طلاق ہو گئی؟ جاہلیت میں اس طرح کے جملے کا مطلب طلاق سمجھا جاتا تھا. آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی اس مسئلے کے متعلق, اس عورت نے مسئلہ پوچھا, آپ نے جواب میں یہ فرمایا کہ ہاں طلاق ہو گئی ہے, وہی جو چل رہا تھا نظام. یہ عورت کہنے لگی کہ اسلام میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے, یہ تو جاہلیت کی بات ہے کہ زہار کو طلاق سمجھا جاتا ہے, تو آپ, ہم تو مسلمان ہیں, آپ پر آسمانی علوم نازل ہوتے ہیں, نیا قانون آپ لے کر آئے ہیں, نئی معاشرت لے کر آئے ہیں, تو اسلامی ضابطہ کیا ہے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے؟ تو آپ نے جو مجھے جواب دیا تو جاہلیت میں یہی جواب چل رہا ہے. قرآن مجید کی آیات اسی وقت نازل ہو گئی, فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع علیم. کہ نبی, اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی, یہ تو مقصد, پھر وہ زہار کا حکم نازل ہو گیا کہ یوں غلام آزاد کرنا ہے یا ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلانا یا روزے رکھنا, طلاق نہیں ہوتی, کفارہ ادا کرنا ہے. مقصد میرا اس واقعے کا تھوڑا سا حصہ بیان کرنے کا یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے. اگر ایک شخص اسلام میں داخل ہو گیا تو وہ جاہلیت والی اور رسوم رسم و رواج فلاں فلاں وہی کام کر رہا ہے جو مسلمان نہیں کرتے ہیں, غیر مسلم جو کرتے ہیں وہ بھی یہی کرتا ہے. بات یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کوئی فرق تو محسوس ہونا کہ یہ مسلمان ہے. اب افسوس کی بات یہ ہے, یہ گلہ شکوہ تو ضرور ہے کہ اللہ کی مدد نہیں نازل ہو رہی, فلان ہو رہا ہے, مسلمان مظلوم ہو رہا ہے, ہر جگہ پس رہے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے اور کسی حد تک اسی طرح کی حقیقت ہے, لیکن مسلمان نے اسلام کا حق کتنا ادا کیا ہے؟ آپ اسی مارکیٹ میں ابھی چکر لگا لیں, اذان ہو گئی ہے اور مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اذان کا مقصد کیا ہے, اذان کیوں ہو گئی ہے, اب اذان کے بعد کرنا کیا ہے. مسلمان کو ارکان اسلام میں سے ایمان کے بعد سب سے اہم رکن کا ہی نہیں پتا کہ اذان کے بعد نماز پڑھنی ہے, نماز کے لیے آنا ہے, تو پھر اسلام کو کیسے زندہ کریں گے؟ اسلام جب زندگیوں میں نہیں آئے گا پھر اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کیسے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت تو کس طرح ہے؟ ان تنصر اللہ فینصرکم, اللہ نے تو اعلان کیا چوتھے پارے میں, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور دین کیا؟ دینداری اپنانی ہے, عمل کی زندگی میں اسلام لانا ہے. تو دوسری بات کہ جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں, وہ شخص ہے جو مسلمان ہو گیا لیکن اپنے رہن سہن وغیرہ میں جاہلیت کی رسوم پر عمل کرتا رہتا ہے. میں نے اس دن بھی بتایا کہ حاجی صاحب کا, تبلیغی صاحب کا, مولوی صاحب کا, نمازی صاحب کا دینداری کا وہ ایک پرکھنے والا نظام کہ یہ کتنا دیندار ہے یہ واضح ہو جاتا ہے گھر میں شادی کی شکل آ جائے یا گھر میں کوئی غمی اور دکھ کی صورت آ جائے تو یہ حاجی صاحب کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیسا حاجی صاحب ہے, اس نمازی کا بھی نہیں اندازہ ہوتا, اس تبلیغ والے ان چلوں کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا. اسلام نام تو یہی ان نازک موڑوں کا ہے کہ جب آپ اس نازک موڑ سے گزر رہے ہیں غم والے موڑ سے تو یہ غم اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام پر بھی لائے ہیں, انہوں نے اس غم کے موقع پر کیا کام کیے وہ ہم کریں گے تو اس غم کے نبھانے میں بھی ثواب ہے, صبر پر ثواب ہے. یہی بات شادیوں کی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی, صحابہ کرام کی شادیاں ہوئی, یہ سب کچھ ہوا ہے. تو بات یہ ہے دوستو, جب ہم اسلام میں داخل ہو گئے اسلام ہماری سب سے بڑی اہم محبوب چیز ہونی چاہیے اور اسی کے مطابق ہمارا عمل ہو, خواہ کوئی راضی رہتا ہے کوئی ناراض رہتا ہے. میں نے کئی دفعہ بتایا اللہ کو راضی کرنا آسان ہے دوستو, انسانوں کو راضی کرنا بہت مشکل ہے. عمدہ سے عمدہ کھانے بھی کھلا دو تو کوئی کہے گا گھی زیادہ تھا, کوئی کہے گا مرچ زیادہ تھی, کوئی کہے گا پیسہ زیادہ اس لیے ہو گیا, تو ان کس سے خوش ہوتا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا آسان ہے اور اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کو مقدم کیا جائے اس میں سب فائدہ ہی فائدہ ہے, ثواب ہی ثواب ہے. یہ دوسری بات ہے کہ جو شخص اسلام میں داخل ہو گیا اور جاہلیت کے رسوم پر عمل کرتا رہتا ہے, اور تیسری بات یہ کہ قتل ناحق, کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ قاتل سے سخت ناراض ہے. بات یہاں پر اس دن چھوڑ دی تھی. آپ اثرات سمجھتے ہیں, ایک زمانہ گزرا ہے آج سے کچھ سال پہلے کہ ماحول معاشرے یا گاؤں میں کوئی قتل ہو جاتا تھا نا تو ایک پورے علاقے پر بے رونقی پھیل جاتی تھی, وہ قتل ہو گیا, یوں ہو گیا, فلان, سب بندے پریشان ہوتے تھے کہ یہ غلط ہو گیا, یہ صحیح نہیں ہوا, فلان ہوا, اس طرح ہوا. اور اب کیا حالت ہو گئی ہے مسلمانوں کی کہ قتل ناحق تو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا, اس کو اتنا ہلکا کام سمجھا گیا ہے, اور ایک قتل ناحق اللہ کی رحمت کو دور کر دیتا ہے. اور جب سینکڑوں ہر روز قتل ناحق ہو رہے ہیں, کوئی اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, کوئی حکومتوں کو گرانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, اور دنیا کے تمام مخالف ممالک کا ہمارا ملک تختہ مشق بنا ہوا ہے, یہ ایک ٹریننگ سینٹر بنا ہوا ہے کہ جس نے کوئی اپنی ایجنسیوں کو چیک کرنا ہے کہ یہ کام صحیح کرتی ہیں یا نہیں, جس نے کیا کرنا ہے وہ ہمارے ملک کو یا یہاں کے باشندوں کو یہاں کے بادشاہوں کو خریدنا کوئی مشکل نہیں ہوتا, باشندوں کو خریدنا کیا مشکل ہے. اسلام جب نہیں ہے, دل میں حیا اور غیرت نہیں ہے, تو چند ٹکو کے اوپر یہ بک جاتے ہیں اور اپنے ملک کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. تو یہ دوسری بات ہے دوستو. بات یہ کہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے وہ شخص جو حرم میں رہ کر دین کے خلاف کام کرے لوگوں کو کہے. نمبر دو, جو جاہلیت کے رسوم کو اپنائے. لوگ کہتے ہیں جی اس رسم پر عمل نہ کرے تو ہماری عزت نہیں رہتی, بعض کہتے ہیں ہماری ناک کٹ جاتی ہے اگر اس رسم پر عمل نہ کریں تو. یہ عجیب غیرت کی بات ہے, اتنی دکھ کی بات ہے کہ اس شخص کی غیرت ایسی ہے کہ جس رب نے اس کو پیدا کیا ہے, جو سب نعمتیں عطا کر رہا ہے, اس کے حکم کے یہ خلاف کرے تو اس کی ناک باقی رہتی ہے, اور لوگوں کی رسم و رواج کے مطابق عمل کرے تو نہ کرے تو ناک کٹ جاتی ہے. عجیب انسان ہے یہ, اس نے اپنے زاویہ نظر بدل دیا ہے, اپنی عزت اور ذلت کے تصور کو تبدیل کر دیا ہے. دوستو, اللہ کے حکم کی پاسداری میں عزت ہے, اور قرآن نے اعلان کیا سورہ منافقین, وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین, ہم نے عزت کے فیصلے ایمان والوں کے لیے رکھے ہیں, اور ایمان والا وہ ہوتا ہے جو ایمان کے متقاضوں کے مطابق عمل کر رہا ہو. چوتھا ان کا قصور یہاں بیان کیا, کہتے ہیں وقولہم قلوبنا غلف. یہودیوں کو جب دین کی بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے. کیا مطلب ہے پردے کا؟ بات یہ ہے, یہ ظاہری طور پر تو عجیب سی بات ہے کہ گویا ہمارے دل بند ہیں, بیکار ہیں دل, یہ نہیں مطلب وہ لیتے تھے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل آسمانی علوم سے اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ اب بالکل وہ پروف ہیں, مزید کوئی اچھی تعلیم ان قلوب کے اندر سمانے کی ان میں جگہ ہی نہیں ہے. ہم تو نحن ابناء اللہ, وقالت اليہود یہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم تو اللہ والے ہیں, اللہ کے نبیوں کی اولاد ہیں, ہمارے دل معرفت کے سبق سے اللہ اور اللہ کے رسول اور آسمانی علوم کے سبق سے ہمارے دل بالکل بھرے ہوئے ہیں, مزید ہمیں کسی کے اسلامی سبق کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کہتے تھے قلو قولہم قلوبنا غلف, ہمارے دلوں پہ آپ پردہ ہے, اوپر بند کر دیا گیا, خزانہ اندر ہے. یہ سب سے بڑی حماقت ہے. ہر نبی ہر وقت دعا مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم, یہ اللہ کا راستہ جو ہے, اللہ کی معرفت کا راستہ, اللہ کی نیکی کا راستہ, قرب کا راستہ, یہ تو لامتناہی ہے, یہ تو کسی کے لیے ختم نہیں ہوتا. میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو دوسروں کو راستہ دکھاتے ہیں نا. تو سورہ فاتحہ کے اندر سب سے بڑے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اپنی نماز میں دعا مانگ رہے ہیں نا, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. اس نبی پر وہی نازل ہو رہی ہے, قرآن مجید نازل ہو رہا ہے, یہ نبی امام الانبیاء ہے, خاتم النبیین ہے, لوگوں کی رہبری کر رہے ہیں. لوگ جو پتھر, جو چٹان پتھروں کی سخت ہوتی ہے, ان سخت پتھر چٹانوں سے بھی سخت دلوں کو اس نبی نے نرم کر دیا اور ہادی عالم بنا دیا اس قوم کو, کہ جو لوٹنے والی اور ڈاکو قوم تھی اس کو. تو یہ نبی تو لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کر رہا ہے, لوگوں کی زندگیاں بدل رہی, اور پھر یہ نبی خود بھی یہ دعا مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا کر. تو سیدھا راستہ تو ملا ہوا ہے, تبھی تو سیدھا راستے پر لوگوں کو چلایا جا رہا ہے. کیا مطلب ہے کہ بار بار سیدھا راستہ مانگا جا رہا ہے؟ یہ اللہ کے قرب, اللہ کی معرفت کے وہ منزلی ہیں جو انبیاء بھی طے کرتے جا رہے ہیں, جتنی طے کر دی ہیں وہ بھی کم ہے اور طے کرتے جا رہے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں قلوبنا غلف, ہمارے دلوں کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں, ہمیں مزید نیکی کی بات کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے. بل تبع اللہ علیہا بکفرہم, نہیں, حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے, ان کی بے ادبی کی وجہ سے, ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, سیاہ کر دیا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور فرشتہ, یہ جو آپس میں فرشتے بیٹھے ہیں, امیر فرشتہ دائیں کندھے کے اوپر جو بیٹھا ہے وہ امیر فرشتہ ہے, دائیں کندھے والا گناہ لکھتا ہے, اور جب گناہ کوئی شخص کرتا ہے تو بائیں کندھے والا فرشتہ دائیں کندھے والے امیر سے پوچھتا ہے کہ لکھ لوں, تو امیر صاحب کہتے ہیں نہ لکھو, یہ مومن ہے, مسلمان ہے, ابھی تھوڑی دیر میں یہ گناہ کی معافی لے لے گا, پھر آپ کو مٹانا پڑے گا. چھوڑو, دوبارہ پھر وہی گناہ کرتا ہے, پھر یہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے, پھر بھی کہتا ہے نہیں نہ لکھو. تیسری مرتبہ پھر وہی گناہ کرتا ہے, پھر یہ پوچھتا ہے تو کہتا ہے ذرا صبر کرو. جب چوتھی مرتبہ وہی گناہ دوبارہ یہ شخص کرتا ہے اور درمیان میں اس نے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہیں مانگی, پھر یہ اجازت دیتا ہے کہ اب گناہ لکھ لو. جب وہ گناہ لکھ لیتا ہے, ادھر اس مومن کے دل پر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے گناہ کی وجہ سے. اب گناہوں میں جیسے اضافہ ہوتا گیا ہوتا گیا, دل سیاہ ہو جاتا ہے ایمان والے کا. یہی تو وجہ ہے نا کہ ادھر بھنگ بھنس سے کوئی مراسی لگا جائے تو اس کو اعلان کی بھی ضرورت نہیں ہے, کتنا رش بن جاتا ہے. وہ سیاہ دل نعرہ لگانے والا, وہ تماشے گیر سارے سیاہ دل, وہ ذریت ذریت کو ان شیاطین لیوحون الی اولیائہم, یہ شیاطین بھی وہی بھیجتے ہیں اپنے ماننے والے دوستوں کو, سارے جمع ہو جاتے ہیں. وہ سارے سیاہ دل کم وقت جمع ہو گئے نا, اور اگر دین کی بات ہو رہی ہے تو لوگوں کے پاس بات سننے کا وقت ہی نہیں ہوتا. وہ وقت ہوتا ہے توفیق سلب ہے, اس لیے کہ گناہ کر کر کے دل پر سیاہ نقطے لگ چکے ہیں. یہ تو ایمان والے کی بات کر رہا ہوں. پھر جب سب کے دل سے دل سیکل کرے گا نا, یہ اینا بنتا ہے, یہ اینا بنتا ہے, رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. یہ اب رگڑے کھائے گا اور جس کو توفیق ہوگی توبہ کی. فرمایا یہ کافر, یہ یہودی, بل تبع اللہ علیہ بکفرہم, انہوں نے اتنی بے ادبیاں کی ہمارے شاعر کی, ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ناراضگی کی وجہ سے, یہ ایمان نہیں لائیں گے. مگر بہت کم, چنانچہ مدینہ طیبہ میں بہت یہودی تھے لیکن ایمان لانے والے بہت کم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا صدق الله العظيم. اور یہودیوں کے کفر کے ساتھ ساتھ ایک اور گناہ یہ تھا کہ انہوں نے حضرت مریم پر تہمت لگائی تھی اور بہت بڑی تہمت, اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے جو اللہ کا رسول ہے, حالانکہ نہ اس کو یہ قتل کر سکے ہیں نہ سولی پر چڑھا سکے ہیں, بلکہ ان کو شبہ ہو گیا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ, بلا شبہ یہ لوگ اس معاملے میں اختلاف کرنے لگے کہ جس کے اندر ان کو شک ہوا. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, ان کے پاس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل ہونے کے بارے میں یا نہ ہونے کے بارے میں یقینی خبر نہیں تھی, بس ایک گمان کی پیروی کر رہے تھے. حقیقت حال یہ ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی بات ہے کہ قتل نہیں کیا تھا اور نہ کر سکے تھے. بر رفعہ اللہ علیہ, بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا, اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ, اہل کتاب میں سے ایسے اہل کتاب ضرور ہوں گے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے یہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف یا ان کے حق میں قیامت کے دن گواہ بھی ہوں گے. بات چل رہی تھی کہ یہودیوں کے کئی جرم قرآن مجید نے یہاں پر ذکر کیے, ان میں سے ان کا نقض عہد کرنا, یا اس دروازے میں داخل ہونے کا حکم تھا دو رکعت نفل پڑھ کے داخل ہو, اور حتتن کہو تو یہ کثیرت ہوئی داخل ہوئی ہے, اور حنتتن حنتتن یعنی گندم چاہیے یوں کہتے رہے. پھر ہفتے کے دن حکم میں خداوندی کے مطابق عبادت نہیں کی اور اس میں تعویل کر کے مچھلیوں کا شکار کرتے رہے, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ناحق قتل کیا. ویسے ہی کسی جانور کو بلا وجہ قتل کرنا جرم ہے, پھر انسان کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے, پھر خصوصاً اللہ کے نبی کو قتل کرنا یہ سب سے زیادہ بڑا جرم ہے. یہ چار جرم ذکر ہونے کے ساتھ پانچواں جرم یہاں پر آج بیان ہوا, وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا, انہوں نے ایک تو کفر کیا اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے, ہمارے دل بند ہیں, دلوں پر غلاف ہے وغیرہ, اور ایک اور بڑا گناہ اور جرم یہ کیا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی, اور بہت بڑی تہمت. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو دکھانے کے لیے مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ان کے شوہر کے یعنی عیسیٰ کے باپ کے بغیر ان کو پیدا کیا. چار ہی کل ترتیبیں ہو سکتی ہیں پیدائش کی, یا تو باپ بیٹا, باپ اور شوہر میاں بیوی نہ ہوں اور اللہ پیدا کر دکھائے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, یا باپ ہو اور ماں نہ ہو. تو یہ قدرت دکھانی تھی, یہ بات حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو پیدا کر کے دکھا دیا کہ آدم کے پسلی سے پیدا کیا, ماں ان کی نہیں تھی. یہ دو چیزیں. تیسری بات یہ ہے کہ باپ نہ ہو اور ماں ہو, عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا مریم سے, اور چوتھی ترتیب یہی ہے کہ میاں بیوی کے اختلاط سے انسانیت کی نسل نشو نما پا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک قسم کہ ماں ہو اور باپ نہ ہو, حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے. حضرت مریم کی امی وہ پہلے سے ہی نیک اور بزرگ خاتون تھی, اور انہوں نے منت بھی مانی ہوئی تھی کہ اگر مجھے بیٹا ملے گا تو بیت المقدس کے لیے میں وقف کروں گی. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ بیٹا نہیں بیٹی ہوئی, تو پھر بھی انہوں نے ایک قسم کا وقف کر لیا, اور میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. پھر ان کی کفالت کے بارے میں مشورہ ہونے لگا, پھر قلم الٹی سیدھی چلنے پر قرآن اندازی کی گئی. بہرحال یہ ایک شروع سے ہی نیک خاتون کی بیٹی تھی حضرت مریم, بس جوانی کے بعد ہی ان کو کچھ ایسی ہی طبیعت نے چاہا کہ کھجور کے درخت کے قریب جا کے بیٹھ جائے, اور اتفاق سے جس کو سورہ مریم کے اندر تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ان کو حمل ہوا اور بچہ پیدا ہو گیا, اس پر یہ بہت پریشان ہو گئی. جب قوم کے سامنے آئی فاتت بھی قومہا تحملو, حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر قوم کے سامنے آئی. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا, لوگوں نے کہا کہ آپ نے بہت برا کام کیا ہے, تب یہ بیٹا ہوا ہے, آپ کی تو شادی نہیں ہوئی. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا, کہ آپ کے تو والدین بڑے نیک تھے اور آپ نے یہ کیسا کام کیا. یہ سورہ مریم 16 پارہ کی طرف نکال کے بتا رہا ہوں. فاشارت الی, حضرت مریم کو جیسے حکم ہوا الہامی شکل میں, انہوں نے اس نومولود بچے کی طرف اشارہ کیا جو ابھی ایک آدھ دن کا بھی نہیں تھا, یعنی حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر کہا کہ یہ خود بتائے گا کہ کیا صورت حال ہوئی ہے, کیا ہوا ہے. لوگ کہنے لگے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بولے, یہ کیسے صفائی دے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کو زبان عطا کی تو بولنے لگے, قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکاً اینما کن اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بولے, جب ماں نے اشارہ کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ کتاب بھی دیں گے, اللہ پاک مجھے نبی بھی بنائیں گے اور مجھے برکت والا بنائیں گے جہاں کہیں بھی میں رہوں گا, مراد اس سے ان کے وہ معجزات ہیں کہ جیسے جہاں ہاتھ لگائیں گے گنجے کو تو اس کو بال آ جائیں گے, ابرس والے کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ شفا پا جائے گا وغیرہ. واوصانی بالصلاۃ, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز کا پابند رہنا ہے, زکوٰۃ ادا کرنی ہے, ما دمت حیا جب تک میں رہوں گا, وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا, اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار بن کے رہوں اور سخت مزاج نہ رہوں. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا, پیدائش کے وقت, مرنے کے وقت, جب اٹھایا جاؤں گا اس وقت میرے اوپر اللہ نے سلامتی کی ہے. اس سے حضرت مریم کی برات ہوئی جو حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بولے, لیکن ان لوگوں نے حضرت مریم کے اوپر یہ تہمت لگائی کہ یہ غلط عورت ہے. بات یہ ہے کہ تہمت لگانا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اس چیز کو شریعت نے چار مرد گواہوں کے ساتھ متعلق کیا ہے, کہ چار مرد گواہوں نے کسی کی اس طرح کی حرکت دیکھی ہو تو تب وہ گواہی دے سکتے ہیں, کہ عام طریقے سے سنی سنائی بات کے ساتھ انسان بہت بڑے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے, اور اس کے اندر عورت کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے. عورتیں الزام لگانے میں یا اعلان تان کرنے میں یا اس طرح تہمت لگانے میں بڑی بے باکی کے ساتھ کام لیتی ہیں, اس لیے عورت کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے. رہی بات کہ جس کی بات گواہوں سے ثابت نہیں ہوئی اور کوئی ایسی بات ہے تو اس کی بات پردے میں رہی, وہ اللہ تعالیٰ سے صدق کے دل سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے, اور اگر کسی ایک آدھ کو اس چیز کا پتہ ہو تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی کے پردے کو رکھنا یہ محبوب ہے, چاہے جائے کہ چھپانے اس کو پھیلانا جائے. بس یہ بھی ایک مسئلہ ہے, موبائل رکھتے ہیں اور اس کا استعمال کا طریقہ ہی نہیں آتا, یہ بھی ایک مستقل کورس ہونا چاہیے. مولوی صاحب کی غلطی ہے, یہ ان کو کرنا چاہیے. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا, یہ ان کے پانچویں جرم کا ذکر ہوا ہے کہ یہ حضرت مریم پر تہمت لگاتے تھے یہودی لوگ, اور پھر تہمت کے بعد انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو, جب یہ آگے مرحلہ بڑے ہوئے اور نبوت کا دعویٰ کیا تو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. اس قتل کے بارے میں اور اس طرح کے اور جو ان کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق گویا کہ غلط نظریے تھے, اس کی برات قرآن مجید نے سورہ آل عمران تیسرے پارے میں دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پانچ وعدے کیے تھے, نبوت دینے پر پانچ وعدے کیے تھے. ایک وعدہ تو یہ تھا کہ یہودی لوگ آپ کے مخالف تو ہوں گے لیکن آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے. دوسرا وعدہ یہ کہ یہ جو آپ کو انی متوفی کا ورافو کا علیہ, دوسرا وعدہ یہ کہ ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے, اٹھا لیں گے, اور تیسرا وعدہ یہ کہ یہ جو لوگ تہمت لگائیں گے آپ کے اوپر, ہم اس کی برات کریں گے. اور چنانچہ وہ پہلے مان گئے کہ اگر بچہ بولتا ہے, برات کا اعلان کرتا ہے تو پھر ہم مانتے ہیں. بے شک وہ مانا نہیں, لیکن پہلے مانے نہیں وہ لوگ, لیکن انہوں نے خود یہ کہا کہ اگر بچہ بول کے برات کا اعلان کرتا ہے تو صحیح, اور بچہ بولنے لگا. یہ تیسرا وعدہ تھا, انعام تھا گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. اور چوتھی بات یہ تھی کہ وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, جو لوگ آپ کو صحیح ماننے والے ہیں وہ دلائل کی قوت کے لحاظ سے ہمیشہ کفر پر غالب رہیں گے. اس میں جو نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کا یا نبوت کا یا نیک اور پاک باز ہونے کا امت مسلمہ کا ہے, ایسا کسی کا بھی نہیں ہے. یہودی تو حضرت مریم کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح سمجھتے ہی نہیں ہیں. رہی بات عیسائیوں کی, تو عیسائی تو جاہل قوم کا نام ہے. ان میں بھی بعض عیسائیوں کا مذہب تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے تھے, اور بعض عیسائیوں کا مذہب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئی ہے, رفع آسمانی کی طرف ہو گئے, اللہ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا, جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ہم نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. میں ایک دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک عربی شاعر گزرا ہے, اس کو متنبی کہتے ہیں, نام اس کا محمد تھا. وہ اس کے اشعار کے اوپر لوگ بہت زیادہ جمع ہو جاتے تھے, تو وہ زیادہ مجمع دیکھ کر اس نے سمجھا کہ پھر ہم کیوں دیگر انیس, ہمارے جیسے تو کوئی بھی نہیں ہے. پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا کہ میں نبی ہوں. بہرحال اس وقت کے مسلمان حکمران نے اس کو مصر کی جیل کے اندر بند کر دیا تھا, اور پھر جیل میں جب سزا ہوتی ہے نا, تو پھر اس کے بعد بہت سارے طبق روشن ہو جاتے ہیں, 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں, حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے. جیلوں کے اندر جو جلاد ہیں انہوں نے دنیا دیکھی نہیں ہوتی, نہ انسان دیکھے ہی ہوتے ہیں. وہ علاقے ممنوع کے اندر درندے بند کر کے رکھ دیے جاتے ہیں, شقی القلب لوگ ہوتے ہیں, انصاف اور عدل سے بہت دور رہنے والے لوگ ہوتے ہیں. بہرحال جب جیل کے اندر اس کو سزا وغیرہ ہوئی تو اس نے توبہ کی کہ میں ایسی بات نہیں ہے, کوئی نبوت کی وہ اعلان نہیں کرتا ہوں. پھر بعد میں کچھ ٹھیک بھی ہو گیا تھا. بہرحال ایک اس طرح کا آدمی ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے یہ مختصر سی زندگی رکھی ہے, کہ درس نظامی میں اس کی کتاب دیوان متنبی پڑھائی بھی جاتی ہے. اس کے اشعار بہت فصاحت و بلاغت کے اوپر مبنی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسی فصاحت و بلاغت عربی میں اس کا کلام ہے کہ عام شخص دو مرتبہ اس کے شعر کو پڑھ لے تو وہ فوراً یاد ہو جاتے ہیں. اس شخص نے ایک قصیدہ لکھا ہے یہ عیسائیوں کے خلاف, کہتا ہے یہ عجیب دنیا کا بے وقوف مذہب ہے کہ ادھر سے تو یہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا تھا, جیسے میں نے بتایا کہ بعض عیسائیوں کا یہ مذہب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا تھا, یہ عیسائیوں کا مذہب ہے. اور پھر جس سولی پر چڑھایا گیا تھا وہ بطور برکت اور تبرک کے اپنے عبادت خانوں میں رکھتے ہیں, اور پھر اس یعنی یہ نظریہ ہو کر کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تھا, یہ نظریہ اور عقیدہ رکھ کر بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ, اللہ کا بیٹا اور اللہ سمجھتے ہیں. یعنی یہ عجیب جاہل قوم ہے کہ ادھر یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تھا, اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بھی مانتے ہیں, یعنی اللہ بھی کبھی قتل ہوا ہے. جہالت کی حد ہے. میں بتا چکا ہوں کئی دفعہ کہ جب انسان گناہ کر کر کر کر کر کے بہت زیادہ گناہوں کا عادی ہو جائے, اور گناہوں میں سب سے زیادہ بڑے گناہ شرک ہیں, اللہ کا شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے, تو گناہ کر کر کے شرک کر کر کے انسان کی عقل سلیم وہ سلب ہو جاتی ہے, حقیقت ہی سمجھ میں نہیں آتی. ادھر یہ کہنا کہ وہ قتل کر دیے گئے اور ادھر اس کو اپنا اللہ مان رہے ہیں. تو یہاں پر سورہ آل عمران تیسرے پارے کے آخری پاؤ میں پانچ وعدے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیے. ایک تو یہ کہ یہودی آپ کے مخالف ضرور ہوں گے لیکن قتل نہیں کر سکیں گے. دوسرا یہ کہ ہم آپ کو اپنے پاس اٹھا لیں گے, اور پھر قرب قیامت کے وقت نزول ہوگا. اور تیسرا یہ کہ یہ تہمت لگائیں گے لیکن ہم اس کی برات دیں گے. اور چوتھا یہ کہ آپ کے صحیح ماننے والے دلائل کی روشنی میں ہمیشہ کفر پر غالب رہیں گے. آپ کے صحیح ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گئے کہ صحیح ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ دلائل کی روشنی میں ہمیشہ دنیا پر غالب رہیں گے, اور صحیح ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو صرف امت مسلمہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی بھی صحیح معنی میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. کہ جو قیدیانیوں کا مذہب بھی عجیب سا ہے, وہ بھی کافر اور مرتد ہیں, زندیق ہیں. دیگر اور فرقہ سالہ کا بھی عجیب مذہب ہے, لیکن امت مسلمہ کا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ مذہب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا. یہ چوتھی اور پانچواں یہ فیصلہ بتایا کہ فَحْكُمْ بَيْنَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. یہ پانچواں احساس اور انعام عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ یہ دیں گے کہ آپ لوگوں کے درمیان مختلف ہی امور میں فیصلہ کریں گے, اور یہ کریں گے والا فیصلہ یہ دوبارہ نزول عیسیٰ کے بعد ہوگا, جو لوگوں کے درمیان میں وہ فیصلہ انصاف کا کریں گے. رہی یہ بات کہ جب یہودیوں نے اپنی یہ رسوائی سمجھی کہ ہماری اب قوم میں سے پیغمبر نہیں ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا دیا گیا, اور ان کے ساتھ کچھ ماننے والے جن کو قرآن مجید نے حواری کہا ہے وہ بھی ہو گئے, تو انہوں نے اپنی سبکی اور ذلت سمجھی, اور اس کا علاج یہ کرنا چاہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں, جس پر بہت واقعات ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. جو مفسرین نے اکثر جس واقعے کی طرف تائید کی ہے وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, تو جہاں ان کے حواری جمع تھے عیسیٰ علیہ السلام کے, وہاں عیسیٰ علیہ السلام گئے اور ان کو سمجھایا, لیکن یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے احاطے میں لے لیا, اور وہ جو کمرہ تھا یا گھر تھا وہ بند تھا, جس میں عیسیٰ علیہ السلام باہر نہیں آ رہے تھے اور یہ اندر نہیں جا رہے تھے, کہ ان میں سے ایک جو زیادہ ہی گویا کہ شریر تھا اور قتل عیسیٰ کے اوپر اپنے آپ کو اس نے وقف کیا ہوا تھا, وہ اندر گیا, اور جب اندر گیا تو عیسیٰ علیہ السلام تو موجود نہیں تھے. اس دوران رفع سماوی ہو چکا تھا, اس کو ظاہری طور پر جو شکل تھی عیسیٰ علیہ السلام کی وہ اس کو دے دی گئی اللہ کی طرف سے, یہ ایک بھی آزمائش تھی, اور جسم اس کا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں ہوا. بزاقتہ چال ڈھال تد بدھ جسم کی ساخت وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں, صرف چہرہ ہو گیا. اور جب کافی دیر گزری کہ کوئی اطلاع نہیں ہوئی, تو یہ لوگ پورے جو 4000 کے یہ لشکر احتجاجی جو تھا جلوس, یہ سارے گئے تو وہ اعلان کرنے لگا کہ بھائی میں عیسیٰ نہیں ہوں, یہ خیال کرنا میں عیسیٰ نہیں ہوں. ان کا آپس میں اختلاف ہوا, جس کا قرآن مجید نے 6 پارے کے اندر ذکر کیا ہے کہ ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ. انشاءاللہ باقی بات کل کریں. رہی تھی کہ جب انہوں نے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا, تو ایک ان میں جو سب سے زیادہ شریر بندہ تھا اس کو اندر بھیجا, بس اللہ کی طرف سے یہ گرفت ہوئی کہ وہ ظاہری شکل اس کی عیسیٰ علیہ السلام کی بن گئی, اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا آسمانوں کی طرف. جب انہوں نے بعد میں اس گھر کے توڑ پھوڑ کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندہ تھا جس کی ظاہری شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی گئی تھی, اس کو انہوں نے قتل کر دیا, اگرچہ وہ اعلان کرتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں. اس میں ان کا اختلاف ہوا. اکثر یہودی یہ کہنے لگے کہ یہ عیسیٰ ہی ہے, بعض کہنے لگے کہ نہیں یہ عیسیٰ نہیں ہے, لیکن وہ سامنے ظاہری طور پر تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہی سب کچھ, اس کی داڑھی روح وغیرہ تھا. تو اس میں جیسے کل بتایا کہ عیسائی بھی یہی کہنے لگے, ایک جماعت عیسائیوں کی بھی یہی کہنے لگی کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو ہی قتل کر دیا گیا. میں نے بتایا کہ یہودی لوگ صاحب علم تھے, لیکن تاویلیں کر کے حرام کو حلال وغیرہ کر کے خلاف شرع کام کرتے تھے. عیسائی لوگ اصلاً یعنی اکثریت یہ جاہل ہیں, بس کوئی یوں کر رہا ہے تو اس طرح کرنے لگ جائیں گے, کوئی یوں کر رہا ہے تو اس طرح کرنے لگ جائیں گے. جب دیکھا کہ یہودیوں نے نعرہ یہ لگایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا, تو عیسائی بھی ساتھ یہی کہنے لگے کہ ہاں وہ قتل ہی ہو گئے. بعض عیسائی جو پڑھے لکھے یا سمجھدار تھے انہوں نے اس بات کا لوگوں کو سمجھایا کہ نہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو یہ قتل نہیں کر سکے, بلکہ یہ انہیں کا بندہ قتل ہوا. یہ بات جو آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ تفسیر مظہری نے لکھی ہے. تفسیر قرطبی نے ایک اور بات لکھی کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں نے اپنے احاطے میں لیا ہے کہ قتل کرنا چاہتے ہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں میں ایک واعظ و نصیحت کی گفتگو کی اور اس میں ان کو یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں, ان کو یہ مجھے قتل تو نہیں کر سکیں گے لیکن جب تک یہ کوئی ایسا پروگرام کر نہیں سکیں گے اس فتنے سے یہ باز نہیں آئیں گے. کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ جو شہادت حاصل کرنا چاہے تو میری شکل اس کو دے دی جائے گی اور اس کو وہ لوگ قتل کر دیں گے. وہ جو قتل ہوگا شخص وہ جنتی ہے, وہ شہید ہے اور مجھے اللہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیں گے. تو ایک نوجوان نے کہا کہ میں حضرت یہ کام کرنا چاہتا ہوں. جیسے اس نے یہ کہا تو فوراً عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی طرح وہ ہو گیا, اگرچہ وہ نوجوان تھا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے داڑھی وغیرہ روپ میں وہ ہو گیا. اور اسی دوران عیسیٰ علیہ السلام کو ایک انودگی سی آئی جس سے آسمانوں کی طرف ان کو اٹھا لیا گیا. بعد میں ان لوگوں نے وہی طریقہ کہ اس دروازے کو توڑ پھوڑ کر جب اندر آئے تو اندر ان کو ایک بندہ ملا. اس پر یقین ان کو یہی ہوا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا گویا کہ بندہ ہے. دوسری روایت جو تفسیر قرطبی نے نقل کی. بہرحال قتل کرنے کے بعد اختلاف ہوا کہ پتہ نہیں ہم نے کس کو قتل کیا. قرآن مجید نے یہ بات کہی وما قتلوہ یقینا, یقینی طور پر یہ بات ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے تھے. بر رفعہ اللہ علیہ, اب اس سے زیادہ صراحت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. اور اگر روح کو اٹھا لیا, جیسے بعض فرقہ ازالہ یہ کہتے ہیں اگر روح کو اٹھا لیا تو یہ پھر کیا اٹھانا ہے, ہر کسی کی روح تو اوپر جاتی ہے علیین میں یا سجین میں, اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مخصوص یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں اٹھایا, وہ بالکل قرآن مجید کی حیثیت کے منکر ہونے کے ساتھ کافر قرار دیے جاتے ہیں. وکان اللہ عزیزا حکیما, آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں. ایسا کام اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, کسی کو اٹھانا یا کسی کو نہ اٹھانا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جیسے اب تک زندہ ہیں, بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں, تو جو دنیا میں کسی کو اتنی زندگی عطا کر سکتے ہیں ایسی ہی وہ کسی کو دنیا سے اٹھا کر اوپر لے جا سکتے ہیں. بعض رات نے ادریس علیہ السلام کے لیے بھی یہ بات کہی, بعض رات نے الیاس علیہ السلام کے لیے بھی یہ بات کہی. بعض روایات میں یہ کہ دو آسمینوں زمینوں پر اور دو آسمانوں کے اوپر پیغمبر زندہ ہیں. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا, اچھا اللہ پاک غالب ہیں, ایسا کر سکتے ہیں, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. حکیمہ, اللہ نے ایسا کیا کیوں ہے کہ یوں تشبہ میں ڈالا اور یوں یوں ہوا کہ قتل ہوا ہے کہ نہیں ہوا, تو یہ اللہ کی حکمت ہے. اس سے گویا کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے یا بعد والے لوگوں کے لیے ایک آزمائش اور امتحان ہے کہ لوگ اپنے خرافات کو مانتے ہیں یا قرآن مجید, یا اس وقت کے لحاظ سے جو آسمانی علوم نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اٹھا لیا ہے, آسمانی بات کو مانتے ہیں یا اپنے خرافات کو مانتے ہیں, اس لحاظ سے لوگوں کے لیے یہ امتحان تھا. فرمایا یہ یہودی لوگ ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مان جائیں گے. یہاں پر اس آیت کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اتریں گے قرب قیامت کے وقت اور پوری دنیا پر عادلانہ نظام نافذ کریں گے, میری شریعت کی پیروی کریں گے, دجال کو قتل کریں گے, خنزیر کو ختم کریں گے قتل کر کے, عیسائیوں کی صلیب کو توڑیں گے اور پورے خطے ارض پر صرف اسلام کی حکمرانی ہوگی, کوئی بھی باقی دوسرا مذہب نہیں رہے گا. تو قبل موت ہی, یعنی جب آسمانوں سے نیچے اتریں گے پھر اپنی ایک زندگی جو ان کو اللہ دیں گے وہ پوری کریں گے, پھر پوری کرنے کے بعد پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت ہوگی. اس میں یہودی ہیں, عیسائی ہیں یا بت پرست ہیں, آتش پرست ہیں, سارے مسلمان ہو جائیں گے. جو نہیں ہو چکا ہوگا وہ مر جائے گا, اس طرح ہوگا, لیکن یہودی بھی گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان جائیں گے اس وقت قبل موت ہی. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پر موت طاری ہوگی اور موت کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے روزے میں ان کو دفن کیا جائے گا. اب بھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک آدمی کے دفن کی گنجائش ہے, باقی تین قبریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دو شیخین کی قبریں ہیں, ایک قبر کی گنجائش ہے جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب فوت ہوں گے میری شریعت کے وہ وزیر ہوں گے, میری شریعت ہی نافذ کریں گے, مجھ پر ایمان لائیں گے اور اسی شریعت کے مطابق سارا نظام کر کے پھر جب مریں گے تو مدینہ طیبہ میں میرے روضے میں ان کو دفن کیا جائے گا. یہ بات ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, اور قیامت کے دن یہ گواہ ہوں گے لوگوں کے خلاف جنہوں نے نہیں مانا یا جنہوں نے مانا ہے, جس طریقے پر عیسیٰ علیہ السلام جیسے دنیا میں آ کر کام کریں گے ہر نبی سے آخرت میں گواہی ہوگی. قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ ہر نبی اپنی جماعت کے لیے, اپنی امت کے لیے, اپنے ماننے والوں یا نہ ماننے والوں کے لیے گواہ ہوگا. یہ قرب قیامت کی باتیں ہیں. قرب قیامت کے اوپر سب سے صحیح ترتیب کے ساتھ جو کتاب لکھی گئی ہے وہ علامات قیامت حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی نے لکھی ہے, جو دارالعلوم دوبند کے شیخ الحدیث گزرے ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو بہت خصوصی انعامات سے نوازا تھا. حضرت شاہ صاحب کے بارے میں مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے حافظ ابن حجر العسقلانی جو بخاری شریف کے شارح اول ہیں ان کے حافظے کے بارے میں جب ہم نے اپنی ان کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ ایک ہی مرتبہ حدیث سنتے تھے پھر یاد ہو جاتی تھی اور رجال کے ساتھ یاد ہوتی تھی اور ایک حدیث کو مختلف رجال اگر نقل کرتے ہیں تو وہی حدیث مختلف طرق سے حافظ صاحب سنا دیتے تھے اور بتا بھی دیتے تھے کہ اس میں یہ راوی فلاں ہیں فلاں ہیں, ایک ہی مرتبہ چیز کو پڑھتے تھے, اتنا حافظہ تھا. حافظ ابن حجر العسقلانی یہ سن چوتھی ہجری کے بزرگ ہیں جو بخاری شریف کی جنہوں نے سب سے پہلے شرح لکھی ہے اور کئی جلدوں میں ہے. پھر اس کے معاصر ہیں علامہ عینی جو انہوں نے بھی کئی جلدوں میں شرح لکھی بخاری شریف کی, بعد میں تو بہت لکھی گئی. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جب کتابوں میں پڑھا ہے کہ حافظ ابن حجر العسقلانی کا اتنا حافظہ تھا تو دماغ دل مانتا نہیں ہے کہ اتنا حافظہ بھی ایک انسان کا ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ چیز پڑھنے کی ضرورت پیش آتی ہے. لیکن جب ہم نے اپنے استاد محترم حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے کہ ان کا حافظہ بھی اس غضب کا تھا کہ ایک ہی مرتبہ چیز کو پڑھتے تھے اور ہمیشہ یاد رہتی تھی. کہتے ہیں اپنے اس دور میں شاہ صاحب مصر کی لائبریری میں گئے اور وہاں پر ایک کتاب ملی نور الایذاب, یہ اس میں وضو کے کتنے فرض ہیں, پھر غسل کے کتنے فرض ہیں, پھر نماز میں کتنے فرض ہوتے ہیں اندر کے باہر کے, بڑے آسان طریقے پر یہ کتاب لکھی گئی عربی میں, کسی عربی عالم نے لکھی ہے. شاہ صاحب کو یہ کتاب پسند آ گئی کہ یہ تو بہت اچھی کتاب ہے اور ابتدائی طالب علم کے لیے, بعض طالب علم ہوتے ہیں نا دو سال پڑھا سبق پھر بھاگ گئے, کوئی تین سال پڑھا, کوئی گھر کی ایسی مجبوری ہو گئی نہ پڑھ سکے, تو یہ کتاب ابتدائی طور پر پڑھائی جانی چاہیے تاکہ کوئی طالب علم چلے بھی جائے تو اس کو ضروریات دین کا, عبادات کا, ان کے جائز ناجائز کا, ٹوٹنے کا, صحیح ہونے کا پتہ چل جائے. شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے یہ کتاب مانگی تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس یہ ایک ہی کتاب ہے اور ہم دے نہیں سکتے ہیں. انہوں نے کہا میں لکھوا لوں گا وغیرہ, انہوں نے اجازت نہیں دی. یہ کہتے ہیں میں ایک دن رک گیا اور پوری کتاب کا مطالعہ کیا, پھر اس سفر سے واپس جب دارالعلوم دوبند آ گئے تو کتاب کو لکھوانا شروع کر دیا, خود پڑھتے گئے, سات طالب علم لکھتے گئے. پھر ایک سفر ہوا ایک سال ڈیڑھ سال بعد جو مصر کا, اس زمانے میں مصر کی یہ جو یونیورسٹی ہے نا اسلامی قاہرہ کی, یہ پورے دنیا کے معتبر علماء کو سال میں ایک مرتبہ بلاتے تھے, کچھ جدید مسائل کے بارے میں مشورہ ہوتا تھا, اب بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. یہ کتاب جو لکھوائی ہے شاہ صاحب نے یہ ساتھ لے گئے اور اس کتاب اور اس کتاب کو پھر آپس میں موازنہ کیا تو ایک جگہ پر بھی ایک لفظ کی کوئی غلطی اور خطا نہیں تھی, اس درجے کا حافظہ تھا انور شاہ کشمیری.